Bueno, precisamente por eso, porque es un maltrato y porque a pesar de que increíble que se pasaran tantas décadas soportando esto, pois xurdiron en moitos sitios organizacións, asociacións, grupos de mulleres que intentaron defenderse e loitar contra isto, e entre elas pois a que fixo o vídeo, unha das que promoveu o vídeo, que El Pacto es Nuestro, que bueno, que actualmente pois está en toda España, e aquí en Galicia pois é unha das súas socias, temos a nosa parte, que é o Pacto en Oso. Bueno, pois que facemos? Que intentamos como asociación e como mulleres individuais, como estuvo aquí agora e están as compañeiras en diferentes sitios. Pois sobre todo é visibilizar o que pasa co tratamento da maternidade, do parto e non só do parto, senón do posparto, que é igual de importante que nos maltratan tanto os pais que durante o parto, e incluso tamén durante o embarazo, non? Aquí vamos falar un pouco todo. Pois como te infantilizan, te menosprecian, como non te teñen en conta como persoa en ningún momento. Bueno, te negan a maior parte dos dereitos, os teus e os do teu bebé, porque, bueno, todo iso que fan funciona con el, que se o levan e non o deixan, nin yo deixan casi nin ver o pai. Eso é un maltrato directo ao recén nacido tamén, non? Entonces, bueno, pues, como isto é bastante sangrante, pues, o primeiro que hai que facer, como con todas as injusticias, é facelas públicas e intentar que todo o mundo saiba. Que todo iso que parece normal, porque de feito, as mulleres cando vamos parir, de alguna maneira xa sabemos o que nos espera. O sea, todas estas cousas que salen en todas as películas de como é un parto, de como chega a muller, poñen patas arriba, a cubres de panos verdes e a rodean todo tipo de enfermeras, médicos e demais, e lle fan todo, é unha cousa que temos moi interiorizada como que é o que pasa nun parto. Un parto é eso. E soplas, e sufres, e doeche moito, e berras, e empuxas, e eso é un parto. Entonces, claro, a maior parte das mulleres, de feito, pues, levamos décadas parindo así, como pensando que eso é o normal, que non hai outra maneira. Entonces, bueno, cando pouco a pouco te vas decatando de que realmente eso non é normal nin que te traten así, nin que traten así o teu fillo, nin que un proceso fisiolóxico como é o parto se medicalice, se interveña desa maneira tan bestial, pois dices, bueno, pois temos que conseguir que isto cambie. Bueno, hai moitos referentes, afortunadamente non estamos sós, nin somos os primeiros que nos decatamos de todo isto, pois hai eminencias científicas e de todo tipo a nivel mundial, pois o máis famoso é Michel Odent, que é un obstetra francés que xa hai moito, moito máis tempo que se decatou de que eso era unha barbaridade. Bueno, el intentou estender toda a súa sabiduría por todo o mundo e máis ou menos conseguiu-no. En moitos países as matronas pois intentaron tamén conseguir o seu lugar no que son os acompañamentos dos partos e da maternidade das mulleres, como por exemplo en Inglaterra e en Holanda, desto hai xa 20 anos, máis ou menos o conseguiron, e de feito siguen loitando por eso, porque as mulleres sexan tratadas como personas sanas e importantes, que van ter un fillo, se lle respete aos seus sentimentos e a súa valía como persona, e se traten, pois, de xeito, sanitariamente, dun xeito adecuado bueno, eu moitas veces digo, non pedimos que nos traten ben, porque a veces se confunde e é importante tamén distinguir o que te traten amablemente a que te traten con respeto, a que respeten o teu corpo e a fisioloxía do nacemento. Non é exactamente o mesmo. Unha cousa é necesaria para outra, é dicir, tenche que tratar con respeto como a calquera persoa, pero non só con que te traten con respeto, te traten ben, sobre todo como soles facer de forma paternalista, ai, si, sí, tranquilo, bonito, non pasa nada, ai, que así, en plan, eso non é respetar un parto, eso é, pois, intentar que cales e que estés así, o máis tranquiliña posible, pero realmente non te respetan a ti como persona, porque nunca teñen en conta nin as túas peticións, nin os teus desexos, nin as túas necesidades. Entonces, se non teñen en conta as túas necesidades, non te están respetando, por moi ben, en teoría, que te traten, porque moitas veces, moitas mulleres pensan, ai, a mí tratáronme de maravilla, sobre todo en clínicas privadas e demais, pois que sí, que as teñen unha habitación estupenda, que lles poñen a epidural nada máis chegar para que non teñan dor, que todo son atenciones, que tal, pero claro, eso non é respetar o nacemento e o parto. Non é porque respetar o momento de nacer, pois é, sobre todo, respetar a súa fisioloxía. E o parto é un proceso natural, pero é un proceso pois moi importante e que hai que tratarlo con moitísima prudencia sempre. O sea, que non se debe de intervenir como se fai por rutina nos hospitais facendo de todo. Todas esas cousas que supoño que se conceden, pois ti chegas, rasúrante, poñenche un enema, a ver, eso é o primeiro, eso é, digamos, menos importante en teoría, pero despois eso de aí sí, pois deitante, poñenche os monitores que non te deixan mover, entonces estás deitada durante toda a dilatación, non te podes mover, o sea, non podes casi nin cambiar de postura durante horas, o sea, eu moitas veces o relato digo, pero é que eso non é que sexa que te estén atendendo mal o parto, que te están causando unha tortura física, porque a dor que se pasa nunha dilatación durante o mellor 12 horas de dilatación que pode ser un parto normal, os partos son procesos largos moitas veces, son todos primeiros, pero depende, os partos, cada parto é un mundo, os partos poden durar moito ou pouco, ser moi dolorosos ou pouco dolorosos, é igual, o sea, todo, non é que os partos teñen que ser dunha maneira, cada parto é diferente, e precisamente nos hospitais tenden a querer uniformizalos e que sexan todos de determinada forma. Bueno, para eso ocasionan realmente sufrimiento intenso as mulleres, o sea, o que che provocan cando te deitan e te poñen os monitores durante horas ca oxitocina sintética, que che poñen, pues eso, os goteros que se ven, que te meten a oxitocina, e iso causa unhas contracciones moitísimo máis intensas, pois pues é unha dor indescriptible, o sea, unha auténtica tortura, o sea, non sei como definirlo, moitas veces cando salas con mulleres que digan, ah, pois pues as contracciones son como dolores de regla. A mí as reglas nunca me doeron. Eu cando escoitaba esas mulleres, digo, pues non. O sea, non sei si unhas contracciones naturales pódense asimilar a ese efeito, pois pues sí, teñen que ver, absolutamente. Pero bueno, a dor que te causa unha contracción sintética nunha postura antinatural, nun entorno totalmente hostil, que é moi importante, non? A nivel emocional, como ti te sintes como muller, que eu recollo moi ben o vídeo, ¿no? Como todos nos sentimos así como angustiadísimos de ver a angustia que ten o Luis Tosarme nesa ambiente, nesa ambiente tan, eso, non sei, como eso, oprimente. Sí, totalmente angustioso, ¿no? Como que estás nunha especie de sala de tortura por todas partes, ¿no? Todo o mundo está aí como para... Te sientes así totalmente, non, o sea, en calquera momento que paren un hospital se siente tal cual, se siente o Luis Cosa. O que pasa é que o vídeo este dura canto dura? 10 minutos? Menos. Entonces, pensaba que pode ser sentirse así durante 12 horas. Te digo, eu digo 12 horas, porque o parto do meu primeiro fillo foron 12 horas. O sea, pensaba na tortura física, xa solo falando do físico, da dor, e por riba a psicolóxica que supón estar 12 horas nese tipo de situación. Na que moitas veces, ademais do que é o agobio que se ve máis ben no vídeo, moitas veces te sientes totalmente abandonada. Porque claro, no hospital, como de repente se xunten dúas ou tres mulleres parindo e ti estás na dilatación, o mellor marcha a matrona ou quen sexa, e igual te tira dúas ou tres horas sola. E pasarse dúas ou tres horas sola coa oxitocina e cas correas e deitada boca arriba, e soa de verdade, porque realmente aí parece que a tiña acompañante, en teoría tes o acompañante, na práctica, moitas veces non estás con ningún acompañante, estás totalmente soa, porque o acompañante en canto poden o mandan para fora, o sea, en canto a mí ni nada, para fora. E normalmente o normal é que a muller pase boa parte do parto, da dilatación nos hospitales, é soa, o sea, soa, que de vez en cando venga a matrona que dice, va, ponte bien, ponte así, ponte asá, así non sei que, pues aguántate, pues dinche, pues te aguantes porque es por el bien de tu hijo, pero dicen, además eso dicen sempre, o sea, torturante, manipulante de unha maneira, porque se ti te queixas, eu queixaba, non sei, sempre fui moi canto viña, me duele moito, non me quero poner así, eu me quero sentar, acordome que decía, cando tuvimos os meus fillos nunca escoitar falar de nada de todo isto, o único que lle decía, eu deitaba non quero estar, eu quero me sentar, pois non te podes sentar, porque se non se oyen las non se oyen a monitorización e tal, pois non funcionaba se te movías moito, tens que estar quieto para que te... Entonces, si non imos al niño, que le va a pasar algo malo, non sei, entón, sabes, estás totalmente pois pues, eso, nunha situación. Monitorización que o que... Mira, a monitorización son unhos aparatinhos que miden a frecuencia cardíaca do feto e a intensidade das contraccións. Son, no, son unas correas. Bueno, a ver, hay dos clases. Hay interna, que realmente aquí usa. Bueno, aquí no, igual en Santiago y en Vigo usase máis. No hospital de Lugo non se usa. Nos hospitales grandes sí. A monitorización interna é un cable que se lle clava no, na cabeza ao bebé, que xa ainda máis visto. Un sensor na... Sí, aquí en Galicia non. Aquí en Galicia non chegou, entonces se temos sorte igual non chega. A ver se conseguimos que non chegue. Aquí o que se utiliza é a externa, que son unhas... O malo da monitorización non é a monitorización en sí, que son unhas correas que a verdade que molestan bastante, porque se as poñen moi apretadas e son unhas gomas. Bueno, non sei se hai distintos modelos. En Lugo son unhas gomas que te las aprietan e te dejan unhas marcas, deixan unhas marcas así clavadas na piel, porque teñen que estar ben en contacto ca o que eso é a través da piel, pola barriga, pues miren o nacido do bebé. É unha especie de... Eu llevo tamén unha mujer que ten un ultrasonido. Que a monitorización aquí a fan contigo, porque claro, así a matrona, pues te entendes, eso despois queda registrado nun papeliño como dos electrocardiogramas e demais, pero é eso entonces elas miran a ver como está soportando o bebé o parto e como vai a dinámica do parto, que son as contracciones, a frecuencia das contraccións, ¿no? É a maneira que teñen de controlar. Entonces eso non tens que non é unha necesidade. No, claro, en las manos sí, porque eso, porque se desentende. Realmente está demostrado que moitos partos en Europa que non son así, pero non son así. Pero para monitorizarlo realmente, para ter un seguimento de... De como está o bebé, debería de ser periódica, o sea, debería hacerse. En tal caso, debe hacerse, o sea, como está médicamente recomendada para los organismos internacionales y tal, es hacer unha monitorización. Pois, pues, a matrona, desde feito as matronas o que fan é con un fonendo, sentir os latidos dos bebés, podes facer con un aparato de ultrasonido máis moderno, pero o que é importante é medir como está, o sea, controlar como está o bebé. Preguntarle a nai como está, evidentemente. Como está o bebé, pero así non se sabe. Pero bueno, que se pode facer un seguimento do parto, máis ou menos, digamos, intervencionista ou... instrumentalizada, con decir, bueno, pues con aparatos, como temos moita tecnoloxía e tal, podes usar, pero non é necesario usarla, pues como se fan nos hospitales, é de ese xeito tan absurdo, o sea, tan irracional, porque realmente é un uso totalmente... Hay monitores móviles, ademais, sí. Hay monitores portátiles, ¿no? Sí, este rollo de estar aí atada de cacharros, porque aparte tes o cacharro pegado a cama, que é un chisme... E bueno, e aparte estás sentindo todo o rato, o pi, pi, pi, no, o chum, chum, chum, chum, chum, chum, eu lembro que era... Porque claro, durante un rato, o principio parece que te tranquiliza, sientes o teu bebé, o sea, os latidos do bebé. Ao principio, así nada máis chupoñen, parece como que te gusta. Mira, está o bebé aí latindo, non? Como que estás... Pero despois de 3 ou 4 horas has sentido... Hai un vídeo moi bon, non sei se o viche desde os Monty Python. É espectacular, é divertidísimo, pero é de chorar tamén, un pouco deste estilo. Aparte, se realmente ese tipo de intervención non xa das por outras, non? Se, por exemplo, que chegas ao hospital e che ponen un gotero como oxitocina, o ritmo, o riego hormonal que ti estás producindo se ve alterado por unha droga externa sintética, entón, pode producir alteraciones no corazón de bebé e corazón de mamá, entón, claro, teñen que vigilar se iso que fixeron pode perxudicar. O sea, unha cousa leva a outra. Sí, é o que se chama a cascada do intervencionismo, que chega, pois, normalmente a cumbre ou o final da cascada, que normalmente sea cesárea. O sea, realmente as cesáreas fan as elas. O sea, o intervencionismo médico fai que as cesáreas sexan necesarias en moitos casos, porque ao final, pois, acaban provocando que todo vaya tan mal, que todo se acabe descontrolando de tal maneira que a única maneira de salvar ese bebé e de que a mai tampouco morra no interno, no intento é facer unha cesárea. Sí, o cesárea é moi polémico, non? Hai países nos que se tende máis a facer as cesáreas que noutros, e os datos son moi distintos. Sí, efectivamente, o tema das cesáreas, pois eso, depende da política da atención ao parto. Se a política da atención ao parto alegan sobre todo a matrona, se basan máis no seguimiento non intervencionista, as tasas de cesáreas son baixas. Se a atención ao parto aleva os ginecólogos e sobre todo aleva a clínica privada, que hai que ter claro que o nacemento, e tamén hai un documental que hai pouco que saliu que se chama el negocio de parir, o negocio de nacer, e que, a ver, todos o tema este do intervención médica conleva beneficios para moitos, para moitos sectores. A epidural é un negocio. Claro, é un negocio. A epidural é un negocio cesárea para moitos... En según que zona, sobre todo, se si a medicina privada ten moito peso, pois pues, fai todo posible porque... Porque todos, a maior parte dos nacementos sexan por cesárea, se poña sempre a epidural, e sexa todo dentro do hospital, ca maior cantidad de fármacos posibles, os imaginade vos as empresas que venden o oxitocina. Que iba a ser deles e de repente decimos a todas, no, eu non quero oxitocina. O sea, que realmente, utilizar a oxitocina sintética nun parto o sea, non ten ningún sentido. É unha cousa, pois pues, eso, que se a pensas dous minutos, dices, pero que estupidez, o sea, é como decir, pois, pues, eso, utilizar unha droga para algo que non, o sea, na que ti xa estás producindo toda a droga necesaria, o sea, non... Non estás preparada para producirla, me refiro. Sí, bueno, hai circunstancias... Si as circunstancias non che... Incluso, a oxitocina, por exemplo, é unha hormona que se segrega, en, por exemplo, no orgasmo, non? E moitas de nos non temos orgasmos. Me refiro que... Sí, no, ese, sobre todo as circunstancias externas. Hay no que son prepararse, no son... hay que haber unha preparación personal para querer un parto natural. O sea, un parto natural, temos dereito a él, pero aparte de ter dereito a un parto natural, tens que traballar personalmente para ese parto natural. Tens que prepararte como muller, tens que preparar a tua mente, o teu intelecto, tens que preparar a tua familia, as persoas que te rodean. A mí me gustaría muitísimo facer unha pregunta, ¿no? Despois de todo o que viso Patricia sobre o parto mecanizado, me encantaría preguntaros cantas de vos, a cantas de vos os vos gustaría parir na casa? Ben, me gustaría tamén preguntaros a cantas de vos vos dan medo parir na casa. A casa sodes vos. A casa sodes vos. A casa de partos sodes vos. Cada unha de nós é unha casa de parto. Entón, nos temos medos a nos mesmas. Temos medo a nos mesmas, porque desconhecemos. Non conhecemos esas... Por decirlo así, na balanza das cousas, hai unha parte de toda esta información que está aí, que ademais podedes acceder a ela moi facilmente, pero por outro lado, hai outra información que temos que chegar a ela de unha maneira moito máis persoal e que non temos, por decirlo así, os derroteros protocolarios. Como chegas aí? Querendo, amando, querendo o teu bebé, que queres para ti? Que isto está moi ligado á crianza, non? A primeira vez que cuida de unha maneira faso o teso compromiso de acompañar o teu bebé e decir, mamá está aquí contigo, e vai a estar contigo hasta o final, e no momento que vas a parir, creer no teu bebé, que o bebé sabe nacer. Todos os que estamos aquí nacimos. E levamos nacendo 1,000,000,000 de anos. ¿No? Todos sabemos nacer. Entón, poñer en duda que un bebé xa non sabe nacer, é a primeira vez que nos confiamos do noso fillo. Entón, hai moitas cousas que... Hai que cousas que hai que arreglar fora e hai cousas que hai que partir de nós para poder, de alguna maneira, darle sentido a esa loita. Ten que ser unha cousa... Hai moitas cousas que se fan de dor e hai outras moitas cousas que se fan de amor. E hoxe en día temos unha carencia en ese sentido. As mulleres estamos intentando conectar de novo con esa raíz que nos fai ser conservadoras e que nos fai ser... de alguna maneira, as creadoras da vida, porque somos as creadoras, temos ese universo, non? O útero é como unha pervolta do universo, é como se hubiera un cachillo do universo dentro de nós. Nos mandamos en él, todo o que aí ocurre de unha maneira mágica e milagrosa, entón, de alguna maneira, temos que volver a confiar en nos seres, saber que está presente, que aí nace, aí de alguna maneira se materializa, se materializan os deseos, o deseo de ter un fillo, esa vida, non? Entón, é como se estuviéramos alleas. Estamos aquí, pensamos, empezamos a escribir os nosos pensamentos, empezamos a ter historia como mulleres, empezamos a pensar por nos mesmas, por fin. Pero nos falta baixar aquí, ao cerebro de aquí, ao corazón de aquí. E para iso, de alguna maneira, temos que empezar a reconectarnos, non? Fai uns anos, as nosas avoas ou bisavoas, non resultaba nada raro que se pusieran de parto e se pusieran de parto e non hubiera ningún problema. Cando había un problema, se solucionaba que muchas veces acaban en muchas veces, ¿no? como siempre, con las circunstancias que había, pues podía rematar en una situación drástica, pero los partos eran partos, todo el mundo afectaba o que había. Hoy en día, de alguna manera, las mujeres estamos alleas a aceptar o que a naturaleza, de alguna manera, nos fai, de alguna manera, portadoras de la. Nos somos más que canais, no tenemos la culpa de que las cosas sean como son, no somos canais. Habitualmente las mujeres tienen un instinto de conservación grandísimo, cuando están embarazadas se cuidan mucho, ¿eh? O sea, que hay un instinto de conservación de la vida fuerte, ¿no? Si las deixamos, sobre todo si yo veo en un ambiente social o más amoroso posible, ¿no? Entonces, hay mucho que retomar ahí, para que de alguna manera todo lo que Patricia está diciendo tenga un sentido, ¿eh? Puede tener razón, pero aparte tiene que tener un sentido de sentimiento que salga de aquí, de que tú realmente vayas al hospital y quieras que ese bebé nazca libremente. Porque si tú no quieres eso, en un momento dado, o sistema, o protocolo hospitalario está tan instaurado, ten uns pilares tan fortes, económicos, materiais, de ambición e tal, que te sientes moi vulnerable, ¿no? E por outro lado, as mulleres necesitamos o apoio social, o apoio dos nosos compañeiros, das nosas familias. Me refiro, non podemos estar soas en isto. Nos podemos apoiar unhas as outras, pero aparte necesitamos que os demais crean en nos. De que sirve que ti o creas que todo o mundo alrededor te estea dicindo que estás loca, como que estás en la casa? De feito, claro, se hacen sin ser parir na casa, nos hospitais moitas mulleres dicen, bueno, eu quero parir sin epidural, porque o que se ten de parto natural sin epidural. Pero é, a parte do intervencionismo, a presión que teñen, a lógica de todo o mundo dicendo, sí, ya, sin epidural, ya verás, dentro de dos horas, dentro de media hora ya estás pidiendo a grito. Realmente tratan entre sí, acabas pedindo a gritos literalmente, pero xa non porque pola dor física que podes sentir que tamén, sino porque te sientes totalmente desarmado, o sea, presionante de tal maneira que ademais por moito que sexas o mellor noutros ámbitos unha muller forte, independiente e tal, é o que dice, hai unha falta de conexión, o mellor cerebralmente, supoño que todos estamos aquí, pues, temos unha personalidade, somos nos sentimos pues, como que pensamos por nos mesmas, que nos defendemos, que sabemos o que queremos, que temos todo moi claro. Pero despois chega a hora de ser máis, precisamente por eso, porque a sociedade pues, como que nos tapa todo o que ten que ver ca maternidade, cos sentimentos e ca vida interior nosa, que te encontras totalmente perdida. O sea, chega un momento que cando ti te enfrontas ca maternidade así xa de repente, que é no momento do parto, si non tes unha preparación ou unha cousa anterior, te sintes, pues eso, realmente consiguen o que fan, o sea, sintes-te unha nena pequena que non sabes nada, que o único que queres é que te salven, o sea, chega un momento que ti nos hospitais, de feito, eso ves, a maior parte das mulleres están moi contentas porque no hospital se preparan as comparto, o sea, ao final, ou fixeron esa epidural, ou fixeron esa cesárea, ou o que sese, que lle sacaron o neno, e o neno está vivo e ela tamén. O sea, chega un momento que dices, por favor, salvarme de todo esto. E xa non é solo, pues eso, polo tema físico, sino tamén polo tema emocional, que te sintes que realmente non sabes onde estás, nin o que queres, nin o que sintes, nin nada. O sea, aparte de que te separan totalmente do teu fillo en plan sentimentos, eu lembro os meus tres partos, nos que eu o único que quería era que acabara todo pronto e salir dali e punto. E nunca, en ningún momento, puiden estar pensando nos meus fillos, nin conectada con eles, nin, o sea, non era unha cousa tampouco que tivera pensada como antelación, pero o pensei despois a posteriori. O sea, eu o único que quería era que acabara todo eso xa, que se me pasara a dor e que fixeran o que quixeran e que sacaran o neno como quixeran e que todo fuera, o sea, nese momento non podía pensar en mí porque estaba totalmente indefensa, entonces, claro, eu... E os nenos que hacen con medo? Os nenos, evidentemente, como van a estar? E os nenos que nacen con medo somos as mulleres que logo parimos con medo, máis nenos con medo. Sí, sí, unha cosa que... O medo clava. O medo no parto pode ser un maravilloso instrumento de protección. As mamíferas que non teñen medo escapan dun sitio e van a outro. As mulleres no hospital teñen medo. Ou non o recoñecen, porque como lle dicen que iso é o que ten que ser, pero as mulleres no hospital teñen medo. En cambio, as mulleres na casa non teñen medo. Eu salgo moitos partos na casa e moitos partos na vez, e as mulleres non teñen medo. Estando ali non teñen medo. Pero no hospital si temos medo. Moito medo. E antes de estar no hospital, temos medo. E antes de parir na casa, temos medo. E os nosos fillos nacen con medo. E os apartan e teñen máis medo. O medo está alimentando. Entón, por eso mismo, que non se trata tanto de cambiar O sea, temos que saber cal é o noso medo. Vos, por exemplo, sabedes como nacíxedes? Vos contaron como foi o parto? Entón, é importante saber. É importante saber onde están as cousas. Porque vos sodes mulleres que parireis. A mellor non queredes parir. Vos polo perdedes. Porque é maravilloso. O parto, a dor no parto é algo que está aquí. Aquí o parto non doe. Aquí pode ser incluso motivo de placer. Que pasa? Que estamos na dor. Porque ti, desde que te quedes embarazada, te van a decir, te van a dar un montón de cousas que facer, porque... O problema é que a cosa vende desde moito antes. Desde que eres pequeniña, xa tes metido na cabeza, metemos todas, porque todo máis hecho dicho é unha cosa que o parto é un horror, é un dolor, é unha... Entón, bueno, aí hai un proceso que hai que cambiar, que non ten que ver co proceso de... O sea, esto vai todo xunto, non? Entón é importante que as mulleres, cando queredes un parto natural, vos preparedes. E busquedes as fontes, porque as hai. O que pasa é que non están nos hospitais. Están, pois, eso, mulleres que pasaron por experiencias, en a vosa propia historia, en a historia das mulleres... E iso hai que volver a buscar nas raíces, porque a terra é a que trae os nenos ao mundo, non somos nós, non somos un canal. Pero os nenos son fillos da terra, son fillos do universo, son únicos. E cando pares non hai unha muller que haxa parido o teu fillo. Houve moitas mulleres antes que pariron fillos, pero o teu fillo é único. Eso é unha cosa que, por exemplo, moitas mulleres dicen, que eu falando, que eso sempre está falando con mulleres, moitas mulleres solen disculpar os seus medos e as súas cousas en que son primerizas. Ai, es que claro, yo como son primeriza, dicen todas. A mí dame moitísima rabia, porque aquí, por exemplo, supoño que casi todas, si tedes fillos, seríades primerizas. É unha expresión que me dá moita rabia, porque digo, pero que importa que sexas primeriza? Eu teño tres fillos, e se volvo a estar embarazada, que me gustaría, e volvo a ter outro fillo, é que para mí é como se for o primeiro. O sea, por unha parte, nin tes por que ser sempre primeriza, porque ti, cando tes un fillo, tes que, pois, eso, primeiro, ter unha labor anterior de decir, quero ser mai, por que, coñecerte personalmente, e despois, cada fillo que tes é diferente do anterior, e cada embarazo é diferente, e cada parto é diferente. E cada un é único. Entón, non sei, se é mellor comportarse como se fores primeriza sempre, ou nunca, casi mellor nunca, non? Que teña sempre unha certa seguridade de decir, eu son a primeira vez que paro, pero son filla da miña mai e de non sei cantas xeracións anteriores que todas temos parido. E bebé é a primeira vez que nace, importante. Claro, efectivamente, pero cada bebé é o único. Bebé non está, bebé non está. Bebé non está. Eu quería decir unha cousa, porque primeiro, ainda que soar a broma, eu, o de vos polo perderes, creo que debemos ser como mulleres, tamén cuidadosas con ese tipo de expresións, ainda que fora unha broma. Non foi unha broma, foi unha broma en el sentido, non foi unha broma, foi unha cosa, é unha experiencia para vivirla. Xa, quero decir, a miña cuestión, a cuestión que está detrás de todo isto, disto que estamos falando, dos aspectos técnicos, non técnicos, emocionais, etc., con respecto ao parto, que se poden levar a todo, como xa dixo Patricia, desde o principio do embarazo non existimos xa como mulleres, somos contenedores de, xa non somos persoas. Desde o momento do embarazo hasta despois toda a nosa vida prácticamente, porque encima hai que ser nai para toda a vida, según dicen, que vamos a ser. O que está detrás de toda esta historia é a incapacidade para decidir por nos mesmas. E creo que dentro de esa capacidade e dentro de ese dereito que temos a decidir por nos mesmas, temos o dereito a decidir non ser nais. E é exactamente o mismo que o de ser nais. O sea que, para mí é o mismo, ainda que falemos de maternidade, a mí me interesa en este momento, no momento no que estamos a sociedade, falar de maternidade, porque igual que hai 100 anos, levantaban sospeitas as mulleres que non querían ser nais, ahora parece que tamén levantamos certas sospeitas as mulleres que queremos ser nais. Porque parece que o xeito de ser a muller do futuro, progresista, liberada, se non sei que, non sei cantos, é renunciar á maternidade. Entón, como eu non estaba disposta a renunciar á maternidade e tampouco estaba disposta a ser unha persoa libre e unha muller libre, por eso me interesa que se fale da maternidade e da non maternidade como parte da mesma historia. Do mesmo xeito que podemos falar desde mulleres ou ser homens que non nos permiten ser persoas libres. Con respecto a isto, que decía de esa hora, hai unha muller, teño un momento no vago, non, é que hai unha muller que, digo, porque podría decirlo eu, pero bueno, hai unha muller que a mí me gusta moito como dice as cousas que a mí, que eu quero decir, e nos seus libros sempre atopo ese, eso que nos pasa as veces, non, que la topas, e dices, guai. Poñen palabras a os que e hai, con respecto a isto, unha frase de Adrienne Rich, que a mí me fixo pensar moito cando a descubrín xa hai anos, que dice un pouco longa, pero ten paciencia. Cuando la mujer primitiva se volvía a la partera con mirada de desesperación, la partera interpretaba correctamente ruegos como asístame, consuéleme, dígame que esto es normal que ocurra. El ostreta, aquí podríamos decir o personal sanitario en general, en cambio, la interpreta como deténgalo, intervenga, hágalo usted en mi lugar. Después de siglos de miedo profundamente arraigado, expectativas de dolor y reverencia a la dominación del hombre, la madre no puede abordar el momento del parto como una mujer transformada después de unas pocas clases de parto natural o una buena dosis de liberación femenina, feminista. Lo que aportamos a esos trances es nada menos que toda nuestra socialización como mujeres. El tema debe plantearse en términos de poder frente a debilidad, de ejercicio de la capacidad de elección. Se trata de una cuestión vinculada al derecho de la madre de decidir lo que ella quiere. Cambiar la experiencia del parto significa modificar la relación de las mujeres con el miedo y la debilidad, con nuestros cuerpos, con nuestras hijas e hijos. Sus implicaciones son de alcance psíquico y político. Y a mí me parece que esto, para menos a mí me sirvió mucho cuando empecé en ser nai. Y empecé a vivir todo esto en la maternidad en un sitio diferente a como toda la sociedad me decía. Fue muy importante porque me di en cuenta de que era, de cuidado, a cousa. No era... quero parir de tal xeito ou quero parir de tal outro, ou non era, o que hai detrás de quero parir de tal xeito ou non quero que me trates así, vai directamente a línea de flotación do poder e do sistema, ¿no? E da situación de dominante-dominado que sufrimos en moitos outros ámbitos. Entón, cando as mulleres que decidimos ser nais deste outro xeito que podemos levar, ahora estamos falando solamente do parto, pero isto, si avanzamos, esto será después las otras etapas de la crianza, ¿no? Exactamente lo mismo, siempre estamos hablando lo mismo. Acabamos, como nos minusvalorizan, no sabemos realmente lo que queremos, se supone, y entonces tenemos que empezar a leer libros, a buscar expertos, a juntarnos entre unas con otras, a no sé qué, a empezar a hablar de aquellas cosas que ya sabíamos en las entrañas, que sabíamos perfectamente, que solo si escuitamos un pouco os nosos corpos somos capaces de verdad de saber o que necesitan e o que necesitan os nosos fillos, ¿no? E sin embargo non temos a confianza suficiente como para, e non só a confianza, ¿no? O rollo, e a isto viña o que quería decir, que es que me lío de verdad, era isto importante, jogar, porque me acordei co que decía Lucía do apoio social. Isto non podemos facer soas. Isto non pode facer cada nai co seu embarazo, ni coa súa decisión de embarazo, ni coa súa decisión de lactancia, ni de parto natural, ni de crianza respetada, nin de quero ser unha persoa libre. Isto non podemos facer solos, porque non vamos a conseguir realmente ser persoas libres solos, ni moito menos, e todo é o mismo. Isto só podemos facer a base de redes, a base de revolución, a base de historias colectivas, o sea, y aunque que a mí no me gusta mucho hablar de historia de cómo levamos a un rollo feminista esto, la maternidad, ¿no? Y de cómo las mujeres sentimos esto. Después, si tal, a mí me gustaría hablar un poco del papel de los hombres en toda esta historia, a miña visión de los hombres en toda esta historia. Creo que esto lo tenemos que llevar a fuera do feito de ser nais o de ser mujeres, sin perder la perspectiva de que el peor, que se eleva a peor parte de todo este rollo, y esto non podemos perder a perspectiva porque é importantísima, son as mulleres, son as que, e os bebés, efectivamente, gracias Lucía, porque de eso quería parar despois dos bebés, que si as mulleres levan boa parte da mala parte, o dos bebés se é absolutamente patético, ¿no? Como encima eles ni siquiera poden asociarse, non poden montar redes, non poden levantar, non poden rodar vídeos maravillosos nos que todo o mundo se lle encolle o corazón cando mira o que está sucedendo nestes momentos en todos os hospitales do país. Sí, sí, sí. Como eles non poden facer todo eso, pois encima son os grandes olvidados hasta desta outra parte, ¿no? Importantísimo. Importantísimo que que bueno, que os bebés empiecen a formar parte de la nosalidad xa dende sempre. É unha cousa que temos totalmente, non os médicos, todo o mundo, o sea, bueno, o que falaba antes de Patricia, de que o chantaje emocional existe, que ya te quedate callada e obedece, obedece, como decía Luya, obedece, porque si eres unha desobediente te vamos a botar o Edén. Me refiro, hai unha connotación que ven de moi longe, non? E que seguimos obedeciendo. Que pasa? Que ti tens que crear. Claro, ti non sabes se desobedecendo vas a facer o correcto, pero aí é onde tens que facer caso ao que ti sintes. Parir é un instinto primitivo, eso non hai que manegue. O sea, é un instinto primitivo. Precisamente o que nos costa as mulleres a hora de parir é desconectar do noso sentido común e do noso roce común e sumersirnos no noso instinto primitivo. Eso é o que nos costa, porque estamos acostumbradas a traballar en este racionamiento, en esta historia racional. Entón, claro, para que unha muller poda irse hasta ali, ten que haber, por decirlo así, alguén moi amoroso sujetando a caña de pescar por outro lado. Ela ten que sentir o que decía ela, unha comadrona que a mira e que lle está dicindo, eu estou contigo hasta o final. Cando as veces a comadrona está dicindo, bueno, se acaba esta, porque menuda pesada, como chilla. Me refiro que, e aí están, aí estamos as mulleres, e non fai falla que sea unha comadrona. Ti estás coa tua amiga e está de parto, e ti podes estar con ela ata moi avanzado parto. Os partos, o que decía Patricia, poden ser dende 6 horas hasta 18 horas. E non teñen por que ser 18 horas, é 18 horas de parto. Entón, si realmente, como mulleres, como sempre, estuvemos xuntas, esa muller está de parto, ti podes estar al lado dela, mirando aos ollos e dicindolle, eu estou contigo hasta o final. E non foi falla nada máis, a esa muller lle chega. Porque esa muller está perfectamente preparada para parir. E ese bebé perfectamente preparado para nacer. Entón, si pouco a pouco vamos incrementando esa confianza entre nós, chegará un momento en que poderemos prescindir dos nosos medos. Xa non digo da sanidade, porque benditas urgencias. Eu penso que está moi ben que en un momento dado as urgencias están aí para que faga falta. Pero hai moitísimos casos de parto en que non se dan desenlaces, nin tan siquiera urgentes. Simplemente cuestión, pues eso, de darles tempo, de darles amor, e que se produzca a oxitocina. Cando empieza a asociarse o dolor con o parto? O a... En unha muller? O socialmente, históricamente, cando asociar que el parto es doloroso. Con patriarcado. Sí. Con inicio do patriarcado, pero vamos. Claro. Muy, es como tiempos inmemoriales. Pero parece ser. Ecológico, sí. Hombre, cando se pedo. É vital, vamos a ver, é vital para o mantenimento do patriarcado, é vital que se perda a auténtica fonte de vida que temos, que é o vínculo entre a nai e o bebé. Aí nace todo. Aí é onde nace o impulso que nos permite ser persoas libres. E o primeiro acto de sumisión que se dá precisamente se dá en ese momento. Pero, se dá cando o bebé non lle permiten, o bebé dice necesito, e o bebé non lle, o vemos no vídeo de Lucía, que se retira o bebé da nai. Se sabe que en ese momento se produce o que lle chaman o imprinting, isto dicen os neurofisiólogos, isto non o dicen as asociacións de mulleres locas por parir placenteramente. Baixo das árboles. Isto dicen os neurofisiólogos, aí se produce o imprinting, que é as primeiras impresións, as primeiras conexións neurolóxicas do cerebro do bebé fora do útero, que é o que él consideraba, era hasta eso o seu medio ambiente e do sitio onde se sentía absolutamente seguro. Cando se produce o primeiro acto de sumisión, en ese momento as túas necesidades non van ser satisfeitas, aí empeza a nosa tarea, as nosas auténticos grilletes, que nos impiden despois tomar decisións por nós mesmos, porque que do parto ibas a falar. No, pero igual, falamos así. Se desencadena o parto, un parto se desencadena por unha decisión voluntaria do bebé. É o bebé o que decide, chegou o meu momento, xa estou preparado para sair de aquí. E é unha decisión do bebé o que desencadena toda o que chaman a cascada hormonal do parto. Esa primeira decisión pode que se xa respetada en algúns casos, cada vez menos, porque xa empezan, xa hai, bueno, unha porcentaxe altísima de mulleres que chegan sin síntomas de parto, non queremos que parto xa unha puta vez, porque xa está de 40 semanas, e como 40 semanas nos parece un número cojonudo, porque o decidiu non sei quen, porque desde logo non hai evidencia científica de que as 40 semanas a narices teñan que nacer os bebés, ni moito menos, pois collemos e ni siquiera esa primeira decisión a respetamos. Se trata de eso, de as primeiras decisións que tomamos como seres humanos que non se respeten. Eso, romper ese vínculo, ademais, que se dá cando o bebé nace, produce o que Casilda chama a simbiosis e outra xente chama a día da nai bebé, non? O vínculo primeiro, o vínculo que vai ser a base para todos os nosos vínculos na vida, de todo tipo, para todos os nosos vínculos, é o vínculo do bebé e a nai. Se rompemos ese vínculo, estamos jodidos emocionalmente, non digo que non haxe reparación, cuidado, aquí estamos todos. Pero si é vital para o patriarcado que eso non se produzca, ese vínculo. O que dice, o que conta Michel Odran, a oxitocina que chama a hormona do amor, no momento que se produce a expulsión a expulsión do bebé hasta a expulsión da placenta, se produce o pico de oxitocina, a maior cantidade de oxitocina que unha muller vai a producir en toda a súa vida, e eso é o que envolve a benvida do bebé fora do útero. Si rompemos eso, increíble, si rompemos ese momento de amor, xa está, o sistema, contentísimo. Increíble, como unha muller que está agotada, que está... que bueno, ya no puedo más, ¿no? En el momento que nace el bebé, o sea, de pronto, bueno, podría correr, pero vamos, 100 metros lisos con bebé, o sea, en un subidón. Todo eso vivimos no solamente ella, sino toda persona, todas las personas que estamos a su alrededor. O sea, si realmente nos, todos los que estamos aquí, tuviéramos oportunidad de asistir a un parto natural, la verdad es que os quedaríais, comprenderíais muchísimas cosas. Muchísimas cosas que os estamos intentando comprender de otra manera y que nos cuesta tanto. Porque comprender la situación, no. Comprender que nos bajen, que nos corten. Porque imaginar, poneros una situación de que acheguen a vosa vagina en una tiseira fiada. O sea, estamos hablando de abrupciones, ¿eh? No estamos hablando de tonterías. Me refiero, antes de eso, se te achega una cuchilla. Vas a ir a cabeza de tu bebé. Estás a un metro de altura. Y si tu bebé sale por ahí y se cae abaixo, estos medos están aquí. E a muller que fai? Su bebé hasta aquí, claro. E que non baixa. Es que esta muller non é capaz de parir porque resulta que o bebé non baixa. Porque a muller o defende, entendes? O sube aquí e dice, non, este neno non pode entrar aquí. Porque este mundo é terrible. Eso a muller o sabe. O sabemos. Entón, o primeiro que faz cando nace o teu bebé, lo das a un señor que incluso a muller te cae mal, incluso. Sabes? Ese señor que está ali todo o rato, o sea, machacando, e lle das o teu bebé a él. É increíble o que facemos, non? Entón, a única maneira de alguna maneira, é empezar a decir o que decía Rosa, que quero, o sea, que quero. E iso que quero, non o quero eu, o teño que querer eu, e o meu compañeiro, o pai do meu fillo, o ten que querer conmigo, importantísimo. O pai non pode decir, cariño, se o día o médico, será mellor que... Os pais tamén están aprendendo un rol novo, empezan a ser os pais os que queren estar nos nacementos dos seus fillos. Ese momento de oxitocina que se crea justo no momento do parto, papá está ali, e a vinculación que se crea con bebé se crea con todos os que estamos ali. De verdad vos lo digo, eu teño sobrinos por todos lados, porque realmente te vinculas a ese bebé, porque son sementes, veñen cagados de luz, nacen e están mirando todo o que pasa. O sea, realmente é realmente maravilloso asistir a un nacemento. Eu quería, o sea, un pouco como preguntabas o tema da dor, eu tuve unha sorte de asistir ao nacemento da miña sobrinha, estuve acompañando o parto da miña irmá hai dous anos. O seu parto foi con moita dor, o sea, o que dicíamos, non é tan doado decir, non quero que me doia, entendo racionalizar que a dor non ten por que estar asociada aos partos, non é tan doado porque hai veces que non é solo querer, o sea, hai veces é poder. Miña irmá se vez embarazada, volverá a parir na casa, pero a ver si o segundo parto é mellor no sentido físico do proceso, porque ela sufriu moitísima dor durante toda a dilatación, pois polos seus bloqueos internos, ela mesma se decatou despois, ela pois tiña unha historia, pois o seu nacemento, pois ela tuvo o típico nacemento que por desgracia tuvemos case todas, a miña mãe durmirona no parto, o típico nacemento dos anos 70 nos hospitais, bueno, toda a historia despois que tamén, pois tiña os seus bloqueos emocionais, e cando ti estás contraída, o que dices, subes hasta arriba, e na que non queres. E incluso no ambiente da nosa casa, nun ambiente no que estaba, estaba co seu home, conmigo, cas matronas, nun ambiente de total intimidade, de tranquilidade, ela tiña unhos medos internos e un rollo eso de imposibilidade de desconectar o que era totalmente de deixarse levar polo proceso do parto, que claro, ocasionaba moitísima dor. Era simplemente, o parto foi ben, foi un parto normal, non durou máis que outros, a dilatación foi normal. O que pasa é que ela sufriu moita dor, pois por qué? Porque da un momento estaba totalmente cerrada contra ela. Estaba poniendo unha resistencia emocional a que pasara o parto, o sea, ela choraba, de feito choraba, eu fui a única muller que coñezo que choraba con cada contracción, pero choraba con lágrimas desde o principio da lactación, chorando, despois, claro, xa non chamaba a chorar, e berraba, que decía que o que decimos todas, que non podo máis, que quero morrer, que vou morrer, que quero que me vayan a facer a cesárea, que me cago en mi xelodén, no eso dixo un montón de veces, que é todo mentira. A ver, foi un proceso moi impresionante, cada parte diferente. Eu, pero vamos, o segundo ten na casa. Pero evidentemente, claro, o que vou, en canto o bebé naceu, o sea, en canto chegou o expulsivo, empezou a darse conta de que realmente o iba a conseguir, era tiña o medo interno de que non iba a poder, realmente. Costou nos a todas, pero o que dicimos, ela tivo o apoio do entorno, de que todas, o único que facíamos era decirle, pero sí que podes, non ves como podes, sí que estás podendo, o sea, non, ela decía, non podo, pero estaba parindo, o sea, ela estuvo 2 horas de dilatación e ao final parindo. Estivemos ali, acompañándola, estábamos todas tranquilas, había un ambiente relaxado, e bueno, démoslle esa mao de decir, estás parindo, o sea, está che doendo, está facendo mal, pero estás facendo, sí que podes, e cando por fin chegou o expulsivo, viu que sí que podía. Entonces foi cando lle deixou de doer, e cando por fin pariu, e cando naceu o bebé, e canto naceu, xa prácticamente, eso, o que dices, entrou unha fase esa de que estaba para outro, xa está para outra, en canto nace, e nada, e os 2 días, durante toda a dilatación estuvo 6 horas ou 7 dicindo que nunca máis volvía a ter un fillo, que eso era verdad, en canto os 2 días do parto, si, el próximo en casa. E mira que durante a dilatación estuvo todo o tempo dicindo vamos ao hospital a que me pongan un epidural, yo que me hagan la cesárea, yo que... Pero bueno, realmente, o sea, os procesos a veces son moi duros, o sea, realmente a dor non é decir, pois non doi, non, pues a veces sí que doi. Pero eso non quere decir que non merezca moitísimo a pena loitar por conseguir o que sabemos que é o bom, o sea, porque claro, si miña mãe se fora ao hospital a parir, pois pues pariría como pariría os nuestros fillos, tamén lle doería, poñería en epidural, deixaría de doer, pero despois teria todo o daño posterior, do que decimos, da ruptura da simbiose, máis as secuelas físicas e emocionais que te quedan do maltrato, porque as secuelas físicas que te poden quedar dunha episiotomía son de órgano. O sea, dunha cosa que te dicen que son os puntitos, como que puntitos, non son nada, o sea, a veces deixan unhas secuelas de anos, E a epidural é un risco que a veces pues, te sale moi ben, a mí xa me epiduraron no primeiro fillo, e falado maravillas de epidural. Feito, porque me, bueno, tuve moitísima sorte, foi me ben, pero despois cando te enteras por testimonio directo, aparte de as cousas que te poden pasar que a epidural, dices, cuidadito que non volvo a querer a epidural. Ela quería preguntar algo, mi madre. Quería comentar unha cousa que falando así con unha amiga miña, que falamos precisamente desto, non? Do parto, eu decía, bueno, a mí gustaría, a verdade, ter un parto máis natural, ela decíame eso por ese medo, non? Eso de que está inculcado que está a forma de parir así no hospital e tal, e decíame, buah, pero que se pasara algo, eu sentiríame tremendamente culpable, non? Que como que pasou algo, se houbera estado no hospital non houbera pasado. Despois quería vos preguntar, porque, bueno, falastes así un pouco de, bueno, parir na casa e tal, pero eu tamén teño escoitado de xente que fai en como en bañeras ou cousas así, e se me podíades contar un poquinho como é iso. A ver, eu cando che sin problema. O medo de que pase algo, é que pasa, eso é evidentemente algo externo que che mete. Porque nos asusta, te vende, o parto hospitalario é seguro. E que todos esos aparatiños e todas esas intervencións están polo ben tempo do bebé, porque salvamos os bebés. Primeiro, un parto é algo no que non ten por que pasar nada. O sea, temos seguramente máis risco de que nos atropellen os coches vivindo nunha cidade, de que realmente pase algo tráxico nun parto. Eso para empezar, o sea, non, por o fin de parir non tens que ter medo de que lle pase algo. O sea, realmente eso non ten por que ser así. Segundo, os partos son asistidos. O sea, hoxe en día todo o mundo defende que un parto debería ser sempre asistido. Porque efectivamente pode se producir algún problema, alguna eventualidade que requira algún tipo de intervención. Pero se ti estás asistido por unha matrona, por alguén que saiba, incluso sin, o sea, alguén que saiba que realmente pode haber algún problema, pois pues, o que dices, o sea, benditas as urxencias, benditos os hospitais, vas e solucionan o problema. A ver, cando hai un problema hai que solucionarlo, o que non podemos é intentar poñer a tirita antes de que exista o problema, porque entonces entramos na dinámica de que entonces, como non hai un problema, vámoslo a crear. Entonces, os partos na casa son moi seguros, o sea, eso sí que está científicamente demostrado, se fixeron moitísimos estudios en países onde o parto na casa está máis eso, máis normalizado, e realmente os partos en casa son tan seguros. Eu quedei sempre co dato de que para o primeiro parto son igual de seguros que o parto no hospital. É dicir, o número, sempre hai bebés que morren nos hospitais e na casa, por desgracia para todos e máis tamén. O sea, podes morrer nun parto e pode morrer outro bebé, pero podes morrer ti e teu bebé exactamente igual nun hospital que na casa. De feito, morren moitos máis nos hospitales porque nacen moitísimos menos nos hospitais, co cal, ti cando, igual, o sea, cando naces tens que asumir que estás en risco de morte. E cando pares tamén, entra en risco de morte tamén o teu. Pero eso é algo... Claro, o sea, simplemente por estar vivindo. É algo que non te pode condicionar. Porque... E que ademais, estar no hospital non significa que vais a estar máis seguro. O contrario. Primeiro, a nivel de daños físicos e morais, estás en grave peligro. E a nivel de morte, máis ou menos igual. Ou máis, porque o que decía, igual de peligroso no primeiro parto e en segundos partos é máis peligroso parir nos hospitales que parir na casa. Os segundos partos son ser máis rápidos, máis fluidos, entón na casa sempre van moitísimo mellor que nos hospitais. Co cal, eso, na primeira pregunta, que non hai risco real de decir que medo se pasar. Es... Menos mal que non pasa que era... E despois o tema da auga. A auga, pues, tamén unha especie, un pequeno mito, non, claro, unha auga, unha especie de cosa que se pode tendendo así na... a mitoloxía popular, ¿no? De que o parto natural, o parto na auga. A xente que está un pouco con esto, gustamos máis de falar. Non é o parto na auga, é a auga no parto. O sea, a auga é un instrumento para sobrelevar, si queres, o proceso do parto e da dilatación, que soe axudar moito, que sole ser moi placentera, que moitas mulleres que teñen a posibilidade de parir nunha bañera, nunha piscina de partos, ou nunha ducha, ou nunha cosecha, pois hai veces que parir. E que si é un parto na casa, evidentemente non necesitas máis que meterte na bañera ou na túa ducha e utilizar a auga para aliviar a intensidade das contraccións ou o que ti queiras. Eso é tan sinxelo como iso. Non é decir, pois vou parir, vou me meter nunha piscina para que nasco o bebé. Non é que o bebé teña que nacer na auga, non? É que ti estás utilizando a auga para aliviar, relaxar a un baño quente e relaxante para calquera. Cando estás de parto, moito máis. O sea, que te metes nun sitio con auga quente, é como que gusto, o sea, sintes-te lixeira, eso, e axúdate, e por eso se fala de utilizar os partos na auga. Que pasa? Que hai mulleres, pois eso, que unha vez están na auga pasando o final das constancións, ao final chegan ao final do parto, pois chicos, nace o bebé na auga, pero bueno. Moitas mulleres, cando chega o momento do expulsivo, prefiren salir da auga. Porque, fin, o cabo, somos mamíferos terrestres, e moitas veces as mulleres están máis seguras, máis a gusto, máis tranquilas, pois na cama, no suelo, nun sitio onde elas podan chegar, coller o bebé e tal, e non o mellor na auga. O sea, eso depende un pouco de da percepción personal de cada unha. Pero xa te digo que hai mulleres que o mellor tiñan pensado para ir na auga, e o mellor se meten na piscina e están na piscina. E xusto no momento de que vai nacer o bebé, sin ten a necesidade máis absoluta de salir da auga, ese é un lugar seco, seguro, tranquilo. Eu teño que decir que esa é a miña experiencia. Eu parín un hospital, parín unha casa de partos na que había bañeira, había unha habitación, con a experiencia foi boa, pero sei que son unha privilexiada. Sí, que hai moi poucas mulleres que poden facer eso. E entón, me gusta, cando falamos de isto, por unha parte, decir, é unha opción, pero unha opción de algunhas privilexiadas. Non todo o mundo pode chegar a esa opción. Entón, me parece que non é, antes decía, mencionou Lucía, que é unha necesidade tamén que se involucren os pais. Eu creo que é unha necesidade da sociedade. Porque, primeiro, creo que calqueira que queira parir de outra maneira debería ter dereito. E segundo, es que persoalmente estou de acordo con Isidro Dan. Creo que como especie, es que non temos outro futuro máis que empezar a cuidar o nacemento. Entón, esa é unha das cousas que a mí me gustaría que faláramos, a involucración da sociedade. Isto non é unha cuestión de unha parella, unha nai, un pai, aquel home de alí, aquela muller de alí, ou a cuestión da sociedade. Entre todos temos que conseguir que se ten un nacemento que se sea respetado para a especie, non só para a miña experiencia, ahora que estaba desfalando do auga, auga, non auga, estas cousas, eu volvo sempre ao mismo, dereito a decidir, o que nos dé a gana. Non é millón, nin peor, nin nada, o sea, eu teño unha experiencia, a experiencia que teño no auga, teño a experiencia tamén fora do auga dos pulsivos, efectivamente, teño experiencia de intervención, porque o meu parto acabou con unha ventosa, a pesar de estar nas mellores das condicións, e por eso tamén cuidado, é que non debemos de idealizar tampouco o parto natural, nin somos, vuelvo a frase de Adrian Rich e o que estaba dicindo Lucía agora, o que sale no momento do parto é o xeito como somos socializadas como mulleres, todo eso vai a sair aí, todo o que levamos tragado como mulleres durante toda a nosa vida vai a sair no momento do parto, así que si, sí, pode ser o entorno o millor que te podas imaginar, e o meu parto foi maravilloso e me alegro moito de que existira intervención en ese momento, e foi bueno, estuvemos a ella máis eu estuvemos prácticamente só durante todo o parto, excepto o final, cando xa era necesario, que chamamos a matrona, que se nos deixou en paz, cousa increíble nun parto. E a cuestión, para min, a boquir o que nos dé a gana. Nos decidimos, é o noso corpo, non somos o contenedor dun ser humano novo que vai a vida a este mundo. Mira, agora volvemos a maldita polémica do aborto, es que somos contenedores, es que para a sociedade somos contenedores dun novo ser, non, perdón, non, eu son íntegra. Si, eu, en relación ao que estaba saindo, que, bueno, é unha das razóns por as que estou aquí precisamente por eso, porque penso que é inevitable que exista perspectiva de xénero en todo isto, porque nós queremos ser persoas libres e as mulleres, lógicamente, se traemos vida con máis razón, ¿no? Por eso estive onte na charla que se falaba do tema do aborto e na concentración na que estuvo xente que hai aquí o sábado do tema do aborto, e todo veña a ser o mesmo, ¿no? Que temos que ser libres para decidir. Bueno, aquí as intervencións que se fixeron foron moito en subliñar o hostil que é a comunidade na que vivimos en todos os ámbitos, tanto no ámbito social, como no ámbito da maternidade e como no ámbito de dereitos, ¿no? E dereitos a elixir como queres facer as cousas. E, bueno, como máis que nada quedou moi, moi claro transmitido o medo que todas temos interiorizado a hora de decidir o tema de como queremos parir, e como alternativa a eso, e de decidir libremente como queremos parir e o que me parece que necesitamos saber todas para animarnos, pues a mí me gustaría que falara Lucía un pouco de eso, ¿no? De que alternativas e que posibilidades temos ahora de decidir, que voy a intentar achegar a alternativa a non parir ou a non delegar a miña o meu parto en unha institución ou unha intervención sanitaria, ¿no? E me gustaría que eso comentaras, porque sabemos que son poucas as posibilidades e os recursos, pero algo hai, e eu sei que estades empezando a poñer a funcionar unha cousa, e pasito a pasito estades avanzando, entonces eu creo que en ese sentido non todo o mundo ten moita información, e creo que é interesante. Bueno, estamos avanzando todas, ¿no? De alguna maneira somos moitas as mulleres que tivemos fillos en un momento dado, e que temos a experiencia de que podemos vivir partos de outro xeito, ¿no? Que tuve un fillo na casa, e hoxe en día, bueno, o ano pasado estuve 4 partos na casa, hai moitas mulleres que paren na casa, incluso hai mulleres que paren soas na casa sin asistencia dunha comadrona, porque hai moi pocas comadronas. As comadronas hoxe en día, de alguna maneira, bueno, na época do siglo pasado, o sea, son así no siglo pasado, de alguna maneira, pola imposición de un sistema, bueno, todo o que ten que ver con a separación de bebé, de levar os nosos fillos á guerra, pues, de alguna maneira, o papel da comadrona como punto de apoio, como pilar, foi de alguna maneira intentado, o sea, se intenta quitar de en medio, non? O sea, en día a comadrona ten que facer unha enfermería, o sea, ten que facer a carreira de enfermería e logo ten 2 anos para facer comadronería, co cual en esos 3 anos é educada para ser obediente ao sistema patriarcal, etcétera, non? Que non teñe por que ser homens, o sea, hai unha historia de género, non? Pouco a pouco, pues, como sempre haberá mulleres que paran a casa, sempre as habrá, sempre as hubo e sempre as habrá. Onde están? Pois, onde menos o creemos. Que pasa? Que nos falta? Falta entre nos. Eu me enterei de muchísimas mulleres que pariron na casa e hubo un montón delas. Bueno, e aparte, que curioso, porque en Hugo é donde está máis longe dun hospital tipo Santiago e Vigo, que teñen a respiración asistida para o bebé por sus casos de asfixia. Sí, claro. O sea, e curiosamente ali en Hugo, na zona máis tal, por que? Porque están, seguro que son mulleres a nivel natureza favorecidas, non? Me refiro, eso, non? Estás máis favorecida. Ti estás en medios que estás máis favorecida ou menos favorecida, porque falamos de novo todo o entorno. Ahora estamos en un momento en que realmente se están dando cousas, moitas cousas. É un momento en que hai que empurrar a porta. O sea, realmente podemos decir que hemos chegado a un punto en que podemos empurrar a porta, que podemos ter esperanza en que as cousas realmente van en outra dirección, porque están pasando cousas. As mulleres reclaman, os compañeros das mulleres reclaman con elas. Incluso o entorno sanitario tamén hay, se está poñendo moito. Hai mulleres ali que en un momento dado, pues, te atopas con unha comadrona que te vai a permitir adoptar unha postura vertical. Que pasa? Que en un momento dado se poden atopar co sabotaxe e tal. Están tamén, sabes, que eles no, para elas tamén é difícil. Eu penso que é moi importante que unha muller chegue a comadrona e lle diga: tranquila, eu sei parir. Iso é importantísimo, non? Porque, de alguna maneira, se a comadrona comprende eso, pois, pues, fíxate, se poden formar un buen grupo, non? Pero moitas veces é o que dice ela, as mulleres chegan tremendamente inseguras e sin decirlo. Eu penso que o máis importante é, de alguna maneira, comunicarnos, non? Comunicar esos medos, comunicar esas inquedanzas, pedir axuda, bueno, pouco a pouco penso que as comadronas se pondrán do lado das mulleres. Agora mesmo teñen que estar un pouco do lado dos médicos porque, senón, pues, moitas se quedarían sin traballo, me refiro, hai que comer, entón, bueno, están suxetas a esa historia, son moi poucas. Por exemplo, teñen grupos de preparación ao parto que a mellor se atopan con 25 mulleres e non lle miran aos ollos a ninguna. E aquela igual que esta, resulta que aquela de 8 a 10 centímetros no momento de dilatación o fai en 10 minutos e a outra de 8 a 10 o fai en 5 horas. Porque resulta que no fondo dos ollos de esas mulleres había cousas diferentes. Me refiro, non masificarse. Entón, dende o meu punto de vista, un traballo importantísimo das dulas, non? As dulas son as mulleres, somos todas dulas. O sea, que podamos estar unhas aos lados das outras. E cando unha muller se queda embarazada e nos dice, pues a mí me gustaría ter un parto natural, non dicirle, ¡ah! No, sino cuestionarte onde está o teu medo, non o medo dela, sino onde está o teu, non? Porque en un momento dado somos nosos que nos temos que preguntar por que lle temos medo a parir na casa, porque realmente, eu volvo a decir o que vos dixo ao principio, a casa de parto somos cada unha de nós, O sea, onde vas ti, hai parto. Si ti non estás, o bebé non está, non hai parto. Eso, vamos, poñan onde poñan, por agora, non sei máis adiante, pero por agora así. Entón, o traballo das dulas realmente é unha historia que se profesionalizou agora porque, de alguna maneira, hemos deixado de convivir en comunidades, as mulleres traballamos e tal. Pero eu penso que a dula é esa muller que, en un momento dado, asiste a outra muller dicindolle: eu estou contigo, ata onde queiras chegar. E te vou axudar non solamente no teu embarazo e no teu parto, sino na túa crianza. Porque a crianza dos fillos é cousa das mulleres. Non é só cousa das mulleres, entenderme. Pero é moi importante a muller na crianza dos fillos, e na educación dos fillos. E unha muller, e dúas mulleres poden moitísimo máis, ou sea, dúas mulleres poden con 5 nenos, e unha muller non pode con un. Me refiro, cando estamos soas, se nos vai todo costa arriba, estamos soas, e non podemos estar soas. Entón, que pasa? Non é esa muller soa que ten que decirle a amiga, oye, ven a facerme unha visita, senón que é a amiga que ten que ir a facerle a visita. Pero, fíjate, hai unha historia de alguna maneira de compromiso, non? Eu aí é onde vexo a forza para que as cousas cambien, aí entre nós. E, bueno, e logo, pois eso, pouco a pouco ir amorosamente, pois, dándolle confianza ás comadronas, que para nós son importantes, porque, bueno, porque a nós nos gustaría parir na casa con unha comadrona, poder ser. As mulleres que fan sin comadrona, pues, realmente teñen que traballar moito para ter o seu parto, o fan, pero teñen que traballar moito. E, bueno, a verdade é que hai comadronas que, bueno, que axudan moito solo a súa presencia, non? Pero, bueno, en un momento dado todos somos un pouco... Podemos axudar moito, as que as mulleres para moito, moito, estando con elas. Bueno, non sei se te quedou claro, pero... A mí me gustaría falar do tema dos homes a raíz dunha cousa que acabas de decir. Comentas, comentas. que as mulleres son moi importantes para a crianza. Eu non eu teño que decir que personalmente é un asunto que non teño resolto, ou teria telo resolto como Lucía, pero a verdade é que non o teño aínda. Pero estou en eso. Pero que non te resolto? Así que as mulleres sexan tan importantes para a crianza. Sí, quero decir que teñamos que facer énfasis na historia das claro, sempre estou co mismo rollo, que son, as persoas libres son as que a mí me parece que son importantes para a crianza e non as mulleres, non? Quero decir, unha muller dominante creo que é un horror para a crianza e un neno, a eso me refiro. Ah, eso son as típicas obras, as típicas abuelas. Son moi mulleres, sin embargo. Entón, eu teño claro, isto sí o teño claro pola experiencia destes 7 anos en que levo metida a medio de bebés e de nais e de pais e de nais soas e de tal. Teño claro que durante o primeiro ano, isto que lle chamamos o embarazo extrauterino, a nai é unha figura de referencia vital para o ser humano. Eso sí o teño claro. Eso non quere decir que teña que estar todo o rato, nin que sexa a única, nin moito menos. Eso o que quere decir é que a nai necesita unha rede de apoio social bestial. Eso é o que quere decir, non? Que non o ten claro. E entón, evidentemente, non se nos pode exixir nada. Eso nos faltaría. Si non temos detrás aquilo que necesitamos, perdona, pero non. Non cumplo coa miña parte do pacto. Quero decir que, desde o meu punto de vista, esta actitude é ética nas nais, non? Pero despois ao longo da crianza tamén vou un pouco avanzar do parto, que a mí tamén me interesaba falar do resto da crianza con respecto a toda a crianza. Xa que non vamos a dar conseguido en un plazo breve aquilo que eu consideraría a ideal, que é a crianza comunitaria, ¿no? A mí me parece que é onde se debería de dar a crianza, ¿no? En comunidades, pero como isto me temo que queda, non sei, pasando, pero aí estamos. Pasa a ser vital, claro, unha figura, unha segunda figura, ou terceira, ou cuarta, ademais da nai. Hai que falar tamén, porque a veces parece que sempre nos estamos remitindo a familia guai, de pai, nai, ou nuclear, non? La familia nuclear. Claro, cada vez hai máis mulleres soas, con fillos. E isto é unha problemática que hai que abordar, porque son as que peor están pasando. Creo que eso é unha responsabilidade de todos, non? Falar de eso. Pero bueno, en caso de que exista a figura do pai, ou se non hai, as mulleres soas non lles queda máis remedio que buscarse unha segunda figura de referencia, porque senón, nin de coña, dan a vío coa crianza. A mí me parece que aquí falta un traballo importante que facer por parte dos homens, non? Me parece que está moi ben isto de que os nosos compañeiros que cambien os pañais os nenos, que o bañen, que lle canten anas, que todas estas cousas están moi ben. Pero non é, non sei como decilo, non crítico, en absoluto, a mí me salva a vida todos os días. Pero me parece que, ademais, detrás de eso debe de haber unha reflexión seria por parte dos homes de que quero facer eu, non? Que relación, que xeito de relacionarme teño eu con este bebé, non por medio da nai, que é o que normalmente se dá, é unha axuda a nai. Non, a relación que ten ese home directamente coa súa cría, non? Que xeito de relacionarse ten, e volvemos ao mismo de antes, o que me interesa, o que me importa, o que me parece que queda por facer no traballo de algúns homes, seguro que hai moitos homes que xa fixeron este traballo, eu teño que decir que non os coñezo, o sinto moitísimo, pero non os coñezo, igual que a mí me falta moitísimos traballos por facer, cuidado que isto non é. O que eu non atopo é unha reflexión seria, como vos decía, acerca de quero seguir perpetuando a situación de dominante-dominado. Me vou a relacionar co meu fillo coas mesmas relacións de poder coas que eu me tuve que relacionar cos meus pais e coas que me relaciona coa maior parte da sociedade. Porque vivimos, é verdade, na sociedade que vivimos e, claro, temos todos os camos as nosas ferramentas para vivir aquí. Pero ter un bebé que non está absolutamente nada manipulado, que todavía non coñece, non ten ferramentas para esta historia do abuso de poder que continuamente se produce sobre él, etcétera, e non ser o suficientemente sensible e reflexivo como para decir eres o meu igual, solo eres unha cría da miña especie e ademais a cría que eu decidín, aquí tamén volve a entrar a mesma historia que outras nais, o sea, estas cousas só se poden dar cando a paternidade se xa unha decisión libre. Se non tomamos decisións libres, eu creo que nada de isto do que estamos falando pode ser, porque non temos enerxía suficiente para facelo, ni temos a convicción, ni temos nada. Entón, como me quero relacionar con este neno? Quero facelo baixo a perspectiva de somos iguais e baixo a perspectiva do respeto, ou vou seguir facendo baixo a perspectiva da autoridade? A min isto é algo que me interesa moito agora. Que me parece que non, as mulleres, o sea, non é que me parezca, as mulleres non podemos facer isto polos homens, porque, o sea, sí, podemos facer outras cousas, podemos facer moitas cousas en parella, pero hai cousas que creo que non se pode facer en parella. Creo que esta reflexión non se debe de facer, non pode ir, volvemos ao de antes, non é esta muller con este home e este fillo, isto non se pode facer así, porque senón a sociedade non vai a avanzar nada. Eu quería preguntar un pouco na liña que fala, xenazando que dir, preguntarle a Lucía, ou bueno, en xeral, en respecto do tema da crianza, non? Que asociación vedes que pode haber entre a cuestión de xénero, non? E precisamente a crianza, é dicir, unha dula, si somos todas, pero con ese somos todas se está referindo a exclusivamente o xénero feminino, ou unha dula tamén pode ser un home ou... Un home teria que recorrer o camiño, igual que recorremos nós. Uh-huh. Eu penso que non é... Xa te digo, eu falo de mulleres ao mellor máis por género que por físico, non? Por a forza do género, non? Pero, desde logo, sería algo que teríades que ganaros. Como se trabalha, igual que non o ganamos, non? Eu, se si hoxe en día unha muller me dice que quede para ir na casa e lleva adiante, eu teño que decir de corazón, porque vou a estar con ela. ¿No? Entón, o sea, de alguna maneira, he chegado a esta conclusión, porque mis partos, me refiro, sabes, andas un camino, ¿no? Te interesas por ese camino. Algo me tenes que crear un rol que non tedes, ¿no? Porque hasta agora, pues, estabades moi cómodos no rol que tenedes. Me refiro fora da crianza. Agora vos interesa, vos empeza a interesar, implicaros, empezades a cambiar pañales, cantar manas, eso antes os homens non os solían facer. E hoxe en día queren facelo e o disfruto moitísimo. Entón, bueno, hai un camiño que percorrer. E sería bo que entre vos, igual que facemos entre nós e con nós, faláramos da crianza. O feito de criar é unha decisión de libertad, pero ten que ser unha decisión que te produzca placer, senón non crías. E se estás criando un ser e te está producindo sufrimiento e dolor, chega un momento que deixas de criar. Pero se ese é unha historia, ten que darse o placer. E ese placer ten que ser un placer que se comunique entre os seres, cara ao bebé, cara ao bebé, cara ao muller, cara a unha historia social. Realmente ten que darse o placer. Pero con respecto a isto, a ver, eu penso que o mellor, a ver, as mulleres non excluímos, as mulleres polo menos no ámbito no que nos movemos, sempre nos grupos de lactancia, nos grupos de parto e tal, nunca excluímos o pai, porque de feito moitas parellas que se interesan por este tipo de crianza, por das relaciones de poder e tal, son parellas nas que o pai quere, pues, como pode ser tío, como pode ser moito especial. Desde o punto de vista de mulleres, nunca, eu penso que nunca intentamos excluirlo, nin darles un rol diferente, nin poñelos aparte. Quer dizer que se ti te sintes capacitado e tes esa necesidade e esa impulso de facer, por exemplo, de dula, que a tua parella e de acompañar no parto... Claro, pero non, que non falo de pai, non falo de... Ou si tes unha amiga, unha compañera, que... Sí, claro, venga, pero non falo de parella porque... ¿no? Porque son de ser... Como profesión, entón. No, tampouco non como profesión, é dicir, desde o punto de vista de persoa, sí. Independentemente do xénero que teña. Por suposto, a ver, eu falo de parellas porque é o que se sole dar con máis frecuencia. É normal que vayan unha parella porque son os que teñen un fillo e tal, bueno, o típico. O meu é un pouco reticente, entendes? Eu sou un pouco reticente porque realmente desde que os homens se meteron no parto fixeron bastantes descalabros. Entón, bueno, me hace un poquillo de miedo, ¿no? Eu, a verdad, non me entregaría así como así, sabes? Pero bueno, desde logo, ay, sempre tens que personalizar. A min, ti me miras os ollos, entendes? Sentas ante min, que son unha muller embarazada, eres un ser amoroso, entendes? Eu vou a poñar a miña confianza en ti. Non é unha cuestión tanto de sexo, como una cuestión de amorosidad, ¿no? Sí, sí, de actitud, de forma. Hay hombres que son matrones, y hay matrones que atenden partos na casa. O Piño Pago, fan, no, pero existen, o sea, son casos raros, pero existen, que fan traballo, todas as matrones que atenden na casa fan a lo de traballo de dula, evidentemente. E hai hombres que fan, e o fan moi ben, que son, pues, así que se me veña a cabeza dous, claro, que son hombres e traballan acompañando as mulleres e o fan de maravilla, con todo o respeto. É que o sentido no que dicía, é polo que comentabas antes, que si que un parto, en canto a que pudera chegar a ser algún día incluso a comunidade encargada de da crianza, non? Entón, nese sentido, xa comunidade é tan importante a cuestión de xénero de cara á crianza, ou do que estamos falando, de que se poda crear unha comunidade na que haxa persoas que podan encargarse, non? Eu creo que o problema non é se somos homens ou mulleres, o problema é como somos socializados en esta sociedade. Esa é a cuestión, sabes? Con respecto ao que estabas preguntando, eu creo que é un camiño a explorar, o sea, eu non me atrevería a decir nin que guai, nin que fatal, é un camiño a explorar por os homens e un camiño a explorar por as mulleres de parto. E a mí todos os camiños que se abren me encantan, todos, sempre que se xa de corazón, que se xa sabendo onde nos metemos, porque o que nos xogamos é moito. Non se pode tratar as crías como as estamos tratando. E non digo só no momento do parto, eh? Non se pode tratar a un neno de 7 anos e a unha nena de 7 anos como estamos tratando nesta sociedade. Non podemos tratar as nosas crías así, non hai dereito. Entón, caminos que se abren, a mí me parece maravilloso. Eu quería decir algo. Con respecto a que decía Lucía, de que a crianza das mulleres, desde o meu punto de vista, eu estou de acordo en ese sentido, porque penso que é de ver as mulleres destas xeracións romper con esas xeracións de que as mulleres sempre temos que calar, que as mulleres levamos unha mochila de culpa, que temos que atender o home. Penso que estamos vivindo un momento que falabas ti, no? Que é algo global que está ocurrindo, no? Que as mulleres nos estamos cansando da mochila que levamos. E penso que sí que é a nosa responsabilidade romper con estas xeracións pasadas, ¿no? Que nais, avoas, bisavoas, educaron así. Máis cando temos fillas, ¿no? Porque seguimos sin darnos conta as necesidades dos nenos, cando tes un fillo parece que son máis importantes que as dos nenas. Se les permite a ira, a rabia, e a nena sempre como, non, filla, non te podes expresar tanto, ¿no? É que hai que, a mellor ten que ser. Para mí entender é como que iso é importante en ese sentido, que logo teña que ter unha figura, outra segunda figura ou paterna, si que ten un pai, me parece importantísimo, pero en canto que a nai é a que agora hai que romper un pouco con estas xeracións pasadas e é a que ten que levar esa crianza e dicir hasta aquí e de aquí vai empezar algo novo, unha xeración nova que ten que cambiar, ten que mudar o que estaba antes. En ese sentido, sí que penso que a crianza das mulleres agora, en este momento que se está vivindo. No. Eu creo que eso non vamos a conseguir se non hai a tua filla ou o teu fillo, non vai a cambiar eso, non vai a cambiar a visión que ten da muller na sociedade se a figuras masculinas que ten cerca non cambian. Estou totalmente de acordo contigo, pero tamén é importante a figura da nai. Por suposto. Pero si si si si si lo digo, cada cual a súa responsabilidade. As mulleres teñen unha responsabilidade porque ademais están asumindo, eso é importante, eso iba antes co rollo de as mulleres están asumindo desde hai moito tempo. Hai mulleres detrás de nós que llevan facendo este traballo de reflexión. Lendo este libro, eu me leera o libro de Ariel Rich hai mogollón de anos, pero volvín a reler hai pouco e flipei, porque conta. Este libro é do ano 76 e conta a sociedade americana do ano 76 o que estamos vivindo aquí no ano 2009. O sea, te lees partes do libro e dices, joder, pero si sí, o que nos está pasando aquí con respecto ao parto alternativo, con respecto. E temos unha ventaxa que podemos leer do que lles pasou a elas. Porque ahora elas critican, non critican, cuidado, dicen, foi unha etapa necesaria pedir o parto natural, pedir, pero ahora se dan conta de que cometeron erros. E que parte dos erros que cometeron foi non incluir aos homens en todas estas cuestións. Porque en aquel momento parecía que as mulleres tiñan que facer ese camiño soas. E eu digo, eso é verdad. Pero tamén digo, os homens teñen un camiño que facer pola súa conta. Porque os nosos fillos non vai cambiar se non cambian as referencias reais. Si non, non vamos, o sea, xa podemos ser as mulleres máis maravillosas do mundo. E cuidado, coas responsabilidades que as mulleres seguimos cargando sobre as nosas espaldas. Porque que a crianza non é só a responsabilidade de nosa e entonces o futuro, do que estes nenos serán, cando sexan adultos, non vai a ser só a responsabilidade nosa. E con respecto á historia dos homes, a min o que me pasa, alguna, é que me parece moi parecido a unha cousa que xaría cando falamos da historia da educación, como parte dun proxecto educativo alternativo, non pedagóxico en Vigo. Me pasou unha vez en unha charla, venen moitos mestres as charlas, non? Me pasou unha vez nunha charla que unha mestra decía que tiña unha nena de 3 anos, era mestra de infantil, e que agora que tiña unha nena de 3 anos que quería escolarizar porque non podía tela na casa e necesitaba pensar en escolarizala, nin de coña quería escolarizala no sistema porque o coñecía, porque formaba parte do sistema e entón quería montar unha escola alternativa, un espacio onde a súa filla fora respetada. Porque o que ela vivía todos os días non o quería para a súa filla. E entón eu lle preguntei, e o que eres para ti? Porque a pregunta xa non é só o que queremos para os nosos fillos, o queremos para nós. E eu aos homens lle fago esta mesma pregunta. Vale, ti non queres que o teu fillo reproduzca os patróns machistas da tua infancia, etc., etc. Pero e o queres para ti? Queres perpetuar ti co teu fillo e co todos os demais? Pero queres perpetuar ti co teu fillo o rol que aprendiches? De eu teño o poder, eu teño a autoridade, ego para ti, xa non falo de él, que despois os vosos fillos decidirán o seu futuro, esto, eu só me ocupo do meu fillo mentre él non se pode ocupar de sí mesmo, eso teño claro, pero o quero para mí, me fai dano as relacións que establezco todos os días como home, son boas para mí, esa era. Pero esa pregunta está moi ben, estou totalmente de acordo co que ti estás dicindo, pero é traballo deles, entendes, é un traballo deles, xa non é un traballo de que as mulleres temos que acompañar ese traballo deles. Por iso digo que como realmente a gran maioria das nais son as que crían, non? Polo que sexa, non vou entrar agora en porqué. Penso por iso que é momento de criar as nais e de romper. O traballo do home, se un home madure que quere chegar a unha madurez humana, o terá que facer, porque é algo xeneracional, que leva vivindo durante xeracións. E se é consciente, o terá que facer, pero por iso digo que se non o quere facer, e se a persoa que está non o quere, pois penso que a mulher ten que estar, ei, hasta aquí. E se o vive, se o filho vive que ti, hasta aquí, penso que se vai abrir un camino. Non cambiará na seguinte xeración, tardaremos, pero que se vai a romperlo, non? Estou de acordo contigo, ademais, o viñamos falando no coche, o certo, e esta solo é a miña experiencia, solo a miña experiencia, e quero que se tome como tal, como algo moi subjetivo e moi limitado, a miña experiencia, con respecto, por exemplo, a historia da escola, é que son as nais as que desexan unha educación libre para os seus fillos. Os pais, e só é unha experiencia, cuidado, non quero que se extraiga nada de esta experiencia, pero os pais veñen a rémora das nais, é dicir, se produce nas mulleres unha especie de consciencia de non. O sea, esto, probablemente porque somos, eu non creo que sexamos as únicas víctimas do patriarcado, creo que os homens son como nós, cuidado, non que o digan eles. Pero bueno, parece que non se tema máis. Eu o que quería dicir é que precisamente se o que falamos é tamén de construir un mundo un pouco distinto, non? O mundo está construído. Ou de reconstruir, ou de deconstruir, de deconstruir un sistema de relacións, unha maneira en que nos relacionamos, non un sistema tamén que nos impón un modo de entender a sexualidade, probablemente, e aí é que non estou de acordo contigo, quizás este que tamén deconstruir esa maneira en que a sexualidade está sempre entendida de xeito dual, non de home, muller, homosexual, heterosexual, non sei que, tal, sempre así, non? Eses binomios aí que se oponen. O mellor resulta que as cousas se poden construir de un xeito distinto, non? E é iso que vou, cando antes falaba e plantexaba a cuestión do xénero, porque para mí é unha cuestión máis de persoas, e non tanto de adoptar ese discurso de sempre, de as mulleres por un lado, os homens por outro, o papel que lles corresponde. Pero pensa que é algo educacional, e non se pode cambiar tan rapidamente, entende? É algo educacional, que leva a xeracións. Os homens están sendo educados de unha forma diferente de onde hai xeracións, e as mulleres de outra forma totalmente diferente. Somos un único ser, pero o sexo nos cagou, definitivamente. É algo educacional, e para mudar eso son xeracións e xeracións, e eu mismo viviré. Eu, respecto a eso, o do xénero, claro, son educacionales, son xeracións e xeracións. Eu penso que incluso por moi conscientes que creamos que somos deso e por moito que na o mellor as xovenes xeracións xa viven nun entorno distinto que favorece que sexamos conscientes dese tipo de cousas e tal, pero aínda así eso nos afecta e inconscientemente adoptamos un montón de cousas que van por aí. Pero eu penso que realmente, igual que cambiaron, que decimos, os modelos de familia, non? É verdade que durante as últimas décadas, ou mellor, pois se ven moito, pois se di familias monoparentais, pero esas familias monoparentais adoitan de ser mulleres, non? Son as mulleres as que teñen os fillos. Monoparentais, que lle chaman algúns. Claro, monoparentais. Pero, claro, entón, nese sentido, o tema de asociar a muller a crianza. Vale, no tema do xénero de educacional de toda a vida, o sea, é a muller a que se ocupa, non? Pero, aparte de estas mulleres solteiras que teñen fillos, que é algo que é totalmente normal e abundante neste momento, eu penso que agora estamos tamén hai moitas parellas que están xordendo roles distintos respecto da maternidade e da paternidade. É dicir, hai moitos roles, no sentido, hai mulleres que queren parir e queren un pai, pero son elas as que, é dicir, queren ter un fillo, pero a decisión é súa, non? E non do pai. Entón o pai aí como que ten como un papel, pode ter como un papel secundario. Bueno, hai cada quen coa súa vida e tal, que poden darse situacións moi distintas, pero penso que tamén hai parellas que deciden ter un fillo, unha decisión dos dous, no momento que unha decisión dos dous, é dicir, o mellor non é unha cuestión que temos que aos 20 anos teño que estar con unha parella para toda a vida, entón temos que ter fillos e tal, senón que sen estar baixo esa perspectiva, pois, de que as cousas só poden ser dunha maneira e baixo todo isto que estamos falando de xénero, non? Que o pai ten ese rol e a nai o outro, e penso que hai parellas que deciden, bueno, por suposto, non? Pero que hai un montón de parellas diferentes que poden ser situacións totalmente diferentes, pero que é unha decisión dos dous. Entón, nese sentido, eu penso que eses roles sí que existen, esas parellas sí que existen, que é unha cousa, a crianza nese sentido é unha cousa dos dous. Que poidan en momentos prevalecer os roles de xénero, seguramente, en cousas, pero que nesa decisión, pois, tamén se adopta unha perspectiva consciente do tema de xénero, non? Non son eu a nai que ten que ser todo, dedicarme solamente aos fillos e non o pai que se desentende deles. Bueno, para mí, que hai todos esos roles. Para mí a cuestión tampouco resolve, sabes? A cuestión que eu plantexo, a que a mí me interesa de verdade, sí, que as relacións de poder dentro da familia non resolve. Xa, non resolve. A absoluta corresponsabilidade. Porque poden ser igual de dominantes os dous, e está exercendo exactamente o mesmo tipo de poder. Xa, pero eu estou falando do tema da, claro, eu non estou falando da relación co fillo, estou falando da relación respecto do xénero, sabes? O sea, para mí a perspectiva non cambia. Quero dicir, podemos poñer cataplasmas, podemos ser, pois, o que decía, o que sale aí, cielo, me chamo Luis, sin cielo, sabes? Podemos que é outra das dos riscos que corremos con toda esta historia de que si se humaniza o parto, que si esto, que si outro, cuidado, de cataplasmas nada. Quiero que estamos falando de outra cousa, vayamos a raíz da historia, claro. Desde o meu punto de vista, desde o meu punto de vista. Sí, sí, no, nese sentido, por suposto, xa, se estaba, quería dar ese punto, non, do tema do xénero da crianza referida a muller. En conxunto, en común, Benvida sexa, Non, claro, pero quero dicir que se dá moi... Se non millora a situación das crías, millorará a situación da muller, na familia. Creo. Tienes palabra? Sí. Ah, un tí. Va, adelante. No, no, no. quería decir con respecto a lo que decías, tí, que es cierto que ha habido generaciones y generaciones donde los hombres pues hemos estado sometidos también a sometimiento patriarcal, ¿no? Pero también hay otras personas que a lo mejor no son así, que sí que han dado ese paso, y que desde ese punto de vista sí que puedes a lo mejor vivirlo, ¿no? Nada más, solo eso. Pero no estoy culpabilizando a home, creo que se me entiende mal. Para mí, home es otra víctima, como a mujer, odio, ¿eh? Sí, para mí también. Quiero decir, para mí también. Que home se ha educado de esa forma, para mí es una víctima, ¿eh? Porque desde luego creo que los hombres conscientes que os hay viven un karma con eso, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, tiene que ser un peso muy grande. Y muchas veces no son capaces de mudar. Non estou culpabilizando, porque para mí é o que te comentaba a ti, para mí é algo educacional, ninguén ten culpa, foi algo educacional que se fixo así desde hai séculos. Eu, dende logo, me sinto cando falabas de romper, por non te entenderá eso, eu vou aclarar que non, eu non te entenderá así. É forte, non? Porque eu he chegado a un momento de reconciliación moi grande con a miña nai, que foi unha muller totalmente sometida, que non tuvo un orgasmo en su vida, y que parió cortándole la vagina desde el culo hasta el clítoris, ¿no? Pero la, vamos, me he reconciliado con ella, me he reconciliado con miña boa, que también, me refiero que no me romper, es comprender, es comprender. Estamos aquí, estamos pediendo, estamos pensando, estamos escribiendo, importantísimo, las mujeres tenemos que escribir a nuestra historia. De ahora la historia de las mujeres fue escrita por hombres. No digo que sea malo, no digo que sea por hombres físicos, sino por mentalidades masculinas, ¿no? Y muchas veces cambiada esa sensación íntima que en un momento dado puede despertarse por ser mujeres del útero. Tenemos que situarnos donde estamos, no estoy diciendo que sea mejor, sino que tenemos que hacer presente esa parte no sé que existe, el que los hombres no tienen. Me refiero, ellos tienen una manera de expresar y no tenemos otra, es así. Eu con respecto a que dice Lucía, pero solamente unha puntualización. Sí que é verdad que me gusta moito máis pensar, falar todo en positivo, e polo menos para min como muller e como mai sempre ha sido, sempre foi, desde que tiven os meus fillos, un proceso máis, ainda que foi revolucionario, máis de acercamento. Que dices de acercamento? O que lle pasou a miña mai, o que lle pasou a miña doa, o que lle pasa ás miñas iguais, a como se sinten os meus fillos. O sea, eu penso que esta revolución que estamos facendo con todo relativo a crianza e demais, ten que ser unha revolución de amor. E de feito, é así, o sea, ainda que sone así moi cursi, a mí a veces me dá, porque mellor, porque, bueno, porque é unha cosa do patriarcado, que realmente vos mentiras, que son del amor, o materno é moi cursi, moi tonto, moi brutal. Pero non, que realmente non é así. E é moi importante tamén recalcar esa parte, porque para romper as relaciones de autoridade vertical e demais hai que poñerse ao mesmo nivel e intentar acercarnos e botar pontes e comprendernos e todo, o sea, é unha cosa que leva, pero que sempre é positivo, sempre vai dar froitos se intentas facelo desa xeito. Allí hai unha frase. Y eu, bueno, non sei se sacas de todo o rato no que estamos falando, eu tamén me paro no que o patriarcado nos enchoupa igualmente a homens que a mulheres, non? Que todas sufrimos represión, pero de natureza é diferente. E eu, se por exemplo, non confío en que este presente é un presente de misticidade, non? Sino se penso que como mulleres nos temos que empoderar, igual que os homens teñen que facer un traballo autónomo de construcción e de replantexarse, un aliñado que falaba Rosa, non? E se eu de volta quixera traer o que falabas ao principio do tema da comunidade, non? Porque, o sea, si nesta última tempo que estamos falando, como vexo que hai como, non sei, un sesgo un pouco heteronormativo, de sempre hai un papá, unha mamá e o meu que acompaña, ou e, bueno, si rescato, si soño esa maternidade en comunidade. E penso que nese camiño de construcción, nos como mulleres, aínda antes de pensar nun parto, aínda antes de pensar nun embarazo, nos queda moito que recoñecernos no noso propio corpo, na nosa propia sexualidade, romper todo ese sistema de útero bloqueado, estático, parado, e que eso é un traballo como que está aí, pero que non se dá feito, non? E cando cheguei e estaba pensando, así, bueno, vendonos a todas as mulleres e tal, pensaba nun texto que era de Casilda, que contaba unha experiencia que la tuvo cando se foi de viaxe a Marrocos, e, bueno, estaba nun hotel, o hotel non tiña baño e foron bañarse a un jamán, non? Entón contaba como a sorpresa de ver mulleres pola rúa tapadas de arriba abaixo e como en un jamán se vivía un ambiente super sexual entre todas as mulleres lavándose, tocándose, mimándose, rindose, e esa sexualidade non estaba con, non tiña un enfoque falocéntrico, non? Era a propia sexualidade nosa da que penso que estamos moi distantes, non? E esa distancia da nosa propia sexualidade tamén se interrelaciona directamente co distanciamento e ca ruptura da maternidade. A maternidade é un acto sexual. Entonces, a maternidade non se vive plenamente non só porque moitas cousas de fora, sino porque evidentemente non está, o sea, nunca interiorizamos como que ter fillos é un acto sexual. Ter parir, amamantar son actos sexuais. E iso, ademais, aínda hoxe é como moi tabú decirlo. Aquí en familia decimos, estamos todos de acordo e vemos clarísimo, pero de decir eso, eu participo en foros, digamos, máis eso, dentro de ámbitos normativos e tal, falando con administracións, con xente, vamos, como estou por decir, que parir e amamantar son actos sexuais. É que xe son tabú. Sobre todo amamantar. Hoxe en día, bueno, que teño moito que ver con a lactancia materna, cando falas eso de que a lactancia, de que amamantar é un gusto e ademais é un placer sexual, porque realmente é sexual, pois é un shock tremendo para moitos, o sea, socialmente está totalmente inadmisible, pero bueno, eu penso que estamos polo camiño de cambiar, sí, sí, é que precisamente é nese horizonte, non? De poder sí. Chegar a contemplar aquela que quera contemplar a súa maternidade de esa maneira, penso que nos falta un momento presente de reconciliarnos con o seu propio corpo e acompañado de outras persoas, non? Sí, sí. Sí, moi importante. Eu penso que temos un camiño personal. Eu o miro así. E aparte resulta, O sea, eu o miro que vamos, que avanzamos, eu cando estou con unha muller, a mellor chega chea de medos porque ten, está embarazada e ten que parir, e abres unha fenda e que unha porta e que entra, pero vamos, e que coi unha forza, porque a natureza está do noso lado, Do noso lado en todo o que sea creación, en todo o que sea amor, a natureza está do noso lado. O que pasa é que non o acabamos de creer. Eu non estou dicindo agora mesmo que non o creamos de todo, porque non é unha cousa de aquí. É unha cousa realmente de que te emociones en esas circunstancias, de que... Entón, eu non podo comprender, o sea, me costa comprender que non te emociones cando nace un bebé, non? Mulleres que están fartas de ver nacer bebés, a mellor, en un día hai 30 partos en un día, non? Non será. Imagina, que debe ser unha cousa, están quemadas, están agotadas. Uf, é duro, non? É moi duro que aceptemos sobre as cousas. Entón, eu que sei, penso que quedando unha relevancia, por decirlo así, desde un punto de vista espiritual. Espiritual desde con todo o que esa palabra abarca e con todo o sentido que ten para nós. Non estou falando de unha cuestión religiosa, sino unha de que non temos palabras para iso, que nos emocionamos porque somos mulleres, de que nos emocionamos porque somos homens, de que sentimos e que non estamos tanto aquí, non? Porque isto está moi ben. Pero bueno, salimos un montón de libros. Hai que ponerse a facer un pouco. Ahora temos que escribirlos, o que é este? Sí, bueno, para mí é importantísimo. As memorias das mulleres, bueno, eu penso que... É certo, a mí foi pena de que digas todo eso, porque eu agora precisamente levo o meu tempinho, non moito, pero unhos cuantos anos, xa, con todo iso. Cada vez penso máis, porque teño que empezar a escribir, porque eu vexo as cousas, e claro, lees tanto, e casi todo o que lees te aporta moitísimo, aportate, e te encanta, e aprendes, e estás de acordo con unhas cousas, non tan de acordo con outras, pero o que ti estás vivindo de todas as relacións que estableces con respecto a isto, ao final dices, jo, pois eu tamén quero escribir algo, eu tamén quero poñer, pois eso, facer a miña parte da historia, para comprender e poñerle palabras a todo isto que é casi inabarcable, non? Parece que tenía a pregunta. Sí, eu quería outra cousa, é que, bueno, con esta rodeada das comunidades, como se dicía que estuve en México, quería, pues, non sei, como a ver si tamén pues, pensar de mulleres que están máis próximas a unha realidade comunitaria, a unha reencarnación comunitaria, si hai diferencias palpables. Mira, a diferencia máis palpable que pode existir entre a comunidade mexicana e nos é que o pacto en Sudamérica e en Norteamérica, o sea, en América en xeral, en Norteamérica ha chegado a un desenvolvemento, eso que pasou nos 76, hoxe en día, en Norteamérica existen pactos moi, moi, moi respetados, están figuras como Ina May, que fala do alma do parto, non? Hai pactos moi respetados, hai pactos moi medicalizados, En México, que foi onde eu estuve, na comunidade mexicana, existe un 95% de cesáreas nos hospitais, pero 95% de cesáreas nos hospitais, hai sitios onde chega prácticamente un 100%, podes poñeros na circunstancia de mulleres que chegan ao hospital e, bueno, non se media palabra e se les cortaba arriba. E ademais co risco que ali con leva, porque ali non, as cesáreas non son como aquí, con as medidas de higiene e tal cual. Ali, bueno, morren moitas mulleres en esas circunstancias. E hai un 60% de parto, en parto en casa. Dentro de 60% hai moitísimas mulleres que sufren moitísimo, que morren por hemorraxias e que hai moitas mortes de bebés porque as circunstancias son terroríficas. E logo hai unha comunidade estranxeira, seguimos coa ocupación, que viven ali de lujo, que viven ali de lujo porque aquello é un paraíso, realmente un paraíso, que, bueno, que se benefician das casas de partos, existen casas de partos con parteiras con unha experiencia impresionante. É moi raro que unha muller, que unha parteira meta os dedos para saber que dilatación ten unha muller, o cual as infecciones son raras. Aquí, en cambio, pues eso, te meten os dedos e despois te meten antibiótico, ven a fiebre, bueno, todo igual. Ali existe iso, e as mulleres occidentais e as mulleres norteamericanas pues, se benefician moito desa memoria, porque hai parteiras que, bueno, que teñen os conhecimentos que levan pasándose de nais a fillas, de nais a fillas, pero dentro o sistema médico está facéndole de alguna maneira o sabotaje, ¿no? O sistema médico son hospitais, utilizan, por exemplo, fan unos tres que se chaman capacitación, que reúnen as parteiras e lle dan oxitocina para que as usen os partos en casa. Entón, bueno, se crean situaciones, pero vamos, de miedo, porque, bueno, como calquera muller, unha parteira está en casa de outra muller atendendo un parto, ten os seus fillos na súa casa e quere acabar rápido, entón, lle dixeron que coa oxitocina todo iba máis rápido, entón, bueno, se está creando un popurrí. Que pasa? Que existe un movimento moi forte que se chama Maná, que é unha Maná, que é unha asociación de parteiras e de persoas ligadas ao parto natural en Norteamérica e que abarca tamén Sudamérica, entón, e Centroamérica. Entón, están como un pouco como o péndulo, non? Está a cousa, pois, levada a un extremo e levada a outra. Dende logo, nos aquí somos totalmente alleos ao que está pasando. A mí, a veces, me pasma, non? Porque falamos de Inglaterra e falamos de Holanda, pero ali o parto natural é, vamos, o sea, hai moitísimas mulleres que teñen partos naturales, moitísimas mulleres. E aparte, se empezarán a cuestionar que non pode ser así, cando me imagino, se empece a decir, pero bueno, tamén sí, pero hai unha historia por outro lado de mulleres que, bueno, que están facendo moita forza para que iso se mantenga. Claro, pero tamén, eu non sei en que país, non sei si precisamente en México ou en algún país cercano, pero que hai, o sea, hai moitísima represión, aí, eu penso que en México que está prohibido ter partos na casa. Que fixéramos as casas de partos porque realmente, ou nalgún estado tal, que realmente hai persecución médica en contra dos partos bueno, no, tal, sí, bueno, pero, o sea, unha cousa totalmente, pues eso, nos extremos, sí, como pasa, sí, pero bueno, ou incluso, non sei si en Brasil, porque sabes que en Brasil tamén a tasa de cesáreas é espectacular, pensa en Brasil, un país donde... Sí, pero bueno, ali como a legalidade tan amplia... Pero claro, a legalidade é moi ampla, non? Eu sei que foron a buscar a nais para meterlas na cadea porque non vacunaron os seus fillos. Si, cosas así, pois eu te digo que hai persecución. Pero logo, hai moitísima xente que se escaquea, non? Ali o exército, ali a policía e o exército directamente, non hai policías, entende? Entón, bueno, se te metes na cadea, pois te podes... Que pasa? Que habitualmente, pois, se non están borrachos, pois non te pillan. Sabes? É que eu, desde o meu punto de vista, traelo aquí é diferente, pero en cambio sí que a vivencia das mulleres é similar. Me refiro, que dentro de todo este abanico hai mulleres que sinten realmente que o parto ten que ser respetado. Hai moitas mulleres de comunidades indígenas o teñen clarísimo, O sea, que elas non queren parir derriba dunha mesa, porque, bueno, elas queren parir perto da terra, porque e logo hai mulleres de alguna maneira que xa estuveron dentro de circuitos máis occidentalizados que levan por riba o aspecto científico, conhecen a Michelle Oden, que refiro que apoyan a esa historia, ¿no? E por outro lado, pues, os médicos e os techas e os hospitais que, bueno, que las rajan a todas, o sea, a todas, menores de 16 años e maiores de 35, o sea, prácticamente a todas as mulleres que les cortan, ¿no? Entonces, bueno, teñen que facer prácticas co bisturí, teñen unhas prácticas cada médico, bueno, pero desde luego es parecido, o sea, las mujeres tienen una sensación parecida desde un punto de vista. Así que las condiciones sociales son muy diferentes. Quería preguntar, bueno, en el momento en el que una persona quiere tener un hijo o una hija y decide tenerlo en casa, ¿cómo serían los pasos para que eso se produzca lo mejor posible, lo más natural, ta, ta, ta? No sé, si está en casas como las que en la que tú estuviste, no sé, un poco. Lo primero es querer, lo que decía, o decía Rosa, tener la libertad de decidirlo. Y luego caminar en esa dirección. Se van dando las circunstancias. Realmente es bastante imparable, es bastante difícil de parar o de ser una mujer, es bastante difícil de. Con respecto a esto, sí, a ver, no hay una receta. Ya, además aquí es difícil, pero, porque no hay. Bueno, ahora mismo, bueno, pero son muy mal, sí, pero ainda así no hay algo que decir. Bueno, ¿a quién llamo para parir en casa? Porque quiere decir que no, además no tienes un director de decir, a ver, porque como hay otros sitios que sí que hay especies, nacen en casa, tal, no sé qué, ahí vas a un sitio donde te atenden los partos en casa y tienes por dónde empezar. Aquí hoy en día es un poco más complicado, tienes que buscar, hacer. Claro, yo me refiero más porque precisamente por todos los miedos de los que hemos estado hablando, claro, que siempre va a existir, por lo menos yo. Hombre, yo te digo, es muy importante crear, desde un punto de vista, un ejército de dulas, yo lo tengo claro. Si las, a formación de una dula le da a las mujeres, realmente a una mujer les sirve para mucho, ¿entiendes? Claro. Muchísimo, porque crear un, sí, le da información, acompaña, bueno, es un poco ayudar también a las comadronas, que están tan tremendamente desbordadas, ¿entendes? Porque realmente lo que ellas fan na preparación o parto, una muller dedicada a eso con amor, o puede facer muchísimo mellor, ¿entendes? O puede. Porque ti non lle vas a decir a unha muller, ti vas a parir así, así, así. Non, ti lle vas a decir, mira, ti como que lle vas a facer preguntas, que ela vai a responderse a sí mesma, é un camiño que se recorre acompañada, ¿no? Entón, dende un punto de vista, en ese sentido, o levar o parto a casa, non estou falando a. É un pouco volver a contar cos apoios de sociales, non? Sempre, pois, pues eso, denominados amparos, non? Muitas veces, por exemplo, cando queres parir na casa non te podes decir a tua nai, non te podes decir. Entón estás aí que non te podes decir a ninguén, entendes? Sí. E yo dices a unha amiga e a amiga te dices, está loca. Entonces, en cambio, yo dices a unha dula nunca se vai a poñer en duda, non? O sea, non, a mellor non está polo parto na casa, ni por parte del hospital, me refiero, pero era en principio ese aspecto de adoptar un poco de una manera más cotidiana, ¿me entiendes? O sea, no se puede. Yo, por ejemplo, con respecto a eso de qué hacer, yo quería hecho comentar, pues, por ejemplo, que le pasó a mi hermana, mi hermana pariu hay 2 años en la casa y ahora está otra vez embarazada, y entonces, ¿qué pasaba? Que ahora no tenía ninguna matrona que atender al parto en la casa. Pero que sí que tuvo foi moitísimo apoio de todo o entorno. Na noso caso tuvimos a sorte de que na nosa familia nunca se opuxo o parto na casa. Bueno, aparecelles un pouco raro, tal, pero tampouco hubo oposición. E despois, bueno, pois pues que acabas coñecendo a moita xente e entonces a miña irmá non hai ahora mismo ninguna matrona que se dedique profesionalmente a atender partos por Galicia, pero sin embargo a miña irmá conseguiu que sí que además precisamente hoxe iban a reunir un grupo de matronas para poder comprometerse a atender o seu parto na casa, porque miña irmá solamente dixo, mira, eu parí unha vez na casa e non vou parir a seguinte no hospital, non vou parir, entonces gustaríame moito estar acompañada por unha matrona, se non, pois terei que parir sola, pero bueno, fixo esa chamada, se pasa unha chamada a unha rede que realmente, afortunadamente temos moita sorte porque esa rede existe hoxendía, a través de toda esta rede que moitas veces é virtual, a través de internet e tal, de conocidos e tal, pois ela vai parir na casa dentro de 2 meses porque buscou a maneira e o vai facer. É importante, pero tenemos que ir acabando un pouco porque te da unha pregunta. Las personas que suelen optar por el parto natural, lo que es el embarazo y tal, lo hacen con médicos y hacen ecografías y tal, o también suele ser al margen de sistemas sanitarios. No, pero non sole, bueno, hoxe en día hai moita información que non sole ser realmente totalmente o máximo. Non te, o sea, non ten por que ser. Pode ser como Siqueira, eu as mulleres que coñezo que pariron na casa, as que coñezo que tampouco son todas, fixeron un seguimento do embarazo normal. Que non é o ideal, pero é o que temos, e fixeron un seguimento, o sea, non son excluíntes, tipo de seguir o seguimento do embarazo pola Seguridade Social, que non lo digas, que tal non lo digas. Claro, pero eso a maior parte das intervencións que hai durante o embarazo son inservibles. Sí, no, es que, claro. No, perdón, non son inservibles, son ni moito menos. Son, están pensadas para que a muller non confíe en sí mesma. Tenen algo que facer, unha función moi clara. Porque é unha cosa que tamén é lo que uno necesita. Igual uno necesita ir a un hospital, ¿no? Porque se va a sentir ahí segura, pero puedes pedir que ti puedes pedir un ti puedes ir con un protocolo. Pero tens que preguntarte por que lo necesitas, ¿eh? Porque o parto non necesita o hospital. Ya, no, pero bueno, no, está bien, o sea, que estamos ahí, estamos ahí. Pero es muy importante, supone que ni siquiera precisa un seguimiento de embarazo en el hospital, porque cuando no había hospital no podía juntarlo. Por eso que se fue ese... Si hay que devolver los índices de mortalidad, de morbilidad infantil y materna que había antes, que todas queremos ver filosos y hijos... Pero también había muchos más partos, ¿no? No se trata de un poco de volver. O sea, pero mira, pero hay cosas, hay evidencia científica que hay que pasar en el hospital. Como que es preciso, ¿no? A recurrencia durante el embarazo, a hospitales o a ginecólogos. Hay una hipermedicalización que, inda que no saibas nada, que cuando te quedas embarazada. Bueno, a mí me pasó. Cuando fui a un médico primero con primer embarazo, que tenía 24 años y estaba. Y de repente, o sea, caigo como una especie de lousa cuando me dijeron todo lo que me tenía que hacer. Todas esas veces. Cada vez, o sea, eso, te empieza a entrar como una angustia, porque de repente estás tan contenta con tu embarazo, de repente tienes que empezar a tomar esto, a hacerte no sé cuántos análisis, a ir a que te ves a esta, que lo otro, no sé qué. Entras con una especie de dinámica. Y aparte, señora, tenga cuidado, porque si no fai todo eso, está poniendo en otro claro. Que eso es lo que ti no quieres en el medio. Eles tampoco, que otros... eles tampoco quieren, lo que pasa es que son bastante más ignorantes. Pero ti, sí, es verdad, es una cuestión ignorante. Hay mucha gente dentro del hospital que pon unha oxitocina e non sabe o que está facendo, é ignorante, porque se realmente supera o que está facendo, se non pensaría os erros, eh? E unha muller, en un momento dado, se supera o que están facendo, tamén decidiría que non me puseran, porque... Vaya, ou tomar o ferro, ou tantas sí, cosas... Sí, a ver, pero ou facer ecografías, sí, claro, as ecografías... Tampouco son inocuas, non, sobre todo, por la efecto epidural, no sego... Ose, por exemplo, entendes, os vendo unha epidural como, que fantástico, o impacto me duele, mierda, o sea... Non doerá, pero as consecuencias son moi duras. Entón, claro, o meu fillo outro día me decía, xa sei porque as mulleres se quedan máis embarazadas, porque agora, como era titular, non doero parto, e dicía, tate, pois ten razón, rapaz, porque realmente era o único que nos faltaba, que nos dixeran, agora podes parir sin dolor. Entón, xa podemos parir. Eso non é certo. A dor que non se produce no parto se vai producir despois. Moitas veces no parto non hai dor. Moitísimas veces. E a dor que hai se leva moi ben. De verdad, os lo digo, se leva muy bien. O muy mal, pero se leva. Seguro que hay épocas de vosa vida que sufriste de realmente dor. ¿Eh? A morte de un pai, a morte de unha nai. ¿Eh? Eso sí que doe. O parto, hay una celebración, ven, bebé. Es una historia de... Tienes al médico y no te dice, señora, qué guay, está embarazada. No, para nada. Eso es cuando llega esa loza de que Miguel se alegra como así. La traducción que hicieron de la Biblia está... se equivocaron a traducir, ¿no? Era parirás con tensión, sí, en lugar de parirás con dolor. Sí, está una mala interpretación intencionada. Hombre, tensión hay. De hecho, pero sí, es cierto, la palabra no significa dolor. En un parto que hubo unos años, porque los años en un hospital de referencia, pues puedo decir que bueno, caería hay partos muy respetados. Cando a muller rematou, ¿no? Despois de varias horas así de parto, un parto que bueno, dixo, creí que non iba a poder. Ella dixo a comadrona, eu, si ti creías que non ibas a poder, imagínate eu. Realmente a muller é a que cree que pode. Os que estamos ao redor somos que non temos fe, entende? De que iso ocurra. Pero temos, de alguna maneira, temos que sobreponernos. Pero non nos sobreponemos. ¿No? E as mulleres son as que están aí, entendes? Ata o final, sobre todo cando traballaron por ter esos partos naturales. Entón, ou sea, para fais una preparación para parto. Solo quería saber eso. Fais una preparación para parto. O sea, hay ese seguimiento do embarazo no sentido de una preparación para o parto de coñecer o embarazo da persona, como como leva a as dulas son sofrendas, sofrendas. O que pasa é que neste momento en Galicia somos, bueno, eu na zona de Vigo somos dúas. Non nos facemos ni publicidade, porque es que non dá esa gasto, non? Sobre todo o posparto, non? O posparto é unha época, porque o parto le das ben, se o parto, bueno, se tenéis que estar, é fantástico. Pero o posparto é que non damos aliado. Sí, porque é unha cosa que ves, que preguntas que facer antes. Pero hai que pensar no despois, sí, posparto é... É moito máis duro, o despois que o embarazo é unha festa, o embarazo é unha alegría. Sí, os grupos de lactancia axuda... Pero o posparto é moi duro. Claro. Pero en toda a nula, de alguma maneira, o percorrido que fai, fai todo, non? En toda a nula, sí, todo o proceso. Entón, habería que crear máis dúas. Home... Quería decir unha cousa con respecto a isto, o posparto é... O que é? Por o maltrato que sufrimos, sí. O sea, sí, sí. O sea, calqueira, como calqueira outro proceso de maltrato. Ah, no, que sí, debería de ser tamén unha maravilla, unha lúa de mel, non? O posparto debería ser a lúa de mel, bueno, xa sei que é unha comparación moi patriarcal, horrorosa, non? O parto sería a boda, o posparto a lúa de mel, pero realmente así, realmente acaba sendo un martirio, pero porque empezou sendo un martirio, o sea, xa te empezaron a martirizar no embarazo, no parto te machacaron, e claro, no posparto encima está soa, normalmente as mulleres están moi soas, no posparto, e eso le va a ser fatal. Por esos grupos de lactancia, o grupo de lactancia agora mesmo, dende o punto de vista social, eu creo que é do máis efectivo, porque se xunta xente de todo tipo. Eu teño estado en Alien de Leite con unha muller que iba levar o seu filho a un colexio de Opus e outra que iba levarlo a unha gala escola, as dúas dando a teta falando, non? Pero si... Mas fai xa unha hermandade. Claro, se fai unha hermandade, porque as dúas están... Por encima de outras cousas. Entón, son sitios onde se pode actuar con moita libertade, porque as mulleres están moi nutritivas, están moi derramadas, están moi abertas ainda, non? Entón, realmente é un bo sitio para traballar socialmente, non? O necesita moitísimo. Estas xuntas se dan un momento moi é criar un pouco en comunidade, logo iso pues, non se mantén e tal, pero si que bueno, hai momentos en que se crea en comunidade, bueno, xa. La verdad que